أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب سورة صاد سورة صاد مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 88 آیتیں اور 5 رکوع ہیں شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے قسم ہے اس قرآن سمجھانے والے کی بلکہ جو لوگ منکر ہیں غرور میں ہیں اور مقابلے میں بہت غارت کر دی ہم نے ان سے پہلے جماعتیں پھر لگے پکارنے اور وقت نہ رہا تھا خلاصی کا اور تعجب کرنے لگے اس بات پر کہ آیا ان کے پاس ایک ڈر سنانے والا انہی میں سے اور کہنے لگے منکر یہ جادوگر ہے جھوٹا کیا اس نے کر دی اتنوں کی بندگی کے بدلے ایک ہی کی بندگی یہ بھی بڑے تعجب کی بات یہ بھی ہے بڑے تعجب کی بات اور چل کھڑے ہوئے کئی پنچ ان میں سے کہ چلو اور جمے رہو اپنے معبودوں پر بے شک اس بات میں کوئی غرض ہے یہ نہیں سنا ہم نے اس پچھلے دین میں اور کچھ نہیں یہ بنائی ہوئی بات ہے کیا اسی پر اتری نصیحت ہم سب میں کیا اسی پر اتری نصیحت ہم سب میں سے کوئی نہیں ان کو دھوکا ہے میری نصیحت میں کوئی نہیں ابھی انہوں نے چکھی نہیں میری مار کیا ان کے پاس ہیں خزانے تیرے رب کی مہربانی کے جو زبردست ہے بخشنے والا یا ان کی حکومت ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے تو ان کو چاہیے کہ چڑھ جاویں رسیاں تان کر ایک لشکر یہ بھی وہاں تباہ ہوا ان سب لشکروں میں جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور فرعون میخوں والا اور ثمود اور لوط کی قوم اور عیکا کے لوگ، وہ بڑی بڑی فوجیں، یہ جتنے تھے سب نے جھٹلایا رسولوں کو، پھر ثابت ہوئی میری طرف سے سزا، اور راہ نہیں دیکھتے یہ لوگ مگر ایک چنگھار کی جو بیچ میں دم نہ لے گی، اور کہتے ہیں اے رب جلد دے ہم کو چٹھی ہماری پہلے حساب کے دن سے، اور کہتے ہیں اے رب جلد دے ہم کو چٹھی ہماری پہلے حساب کے دن سے۔ خلاصہ تفسیر، سواد، اس کے معنی تو اللہ کو معلوم ہے، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت سے پر ہے، کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہوئے جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں، بلکہ خود یہ کفار ہی تعصب اور حق کی مخالفت میں پڑے ہیں، اور اس تعصب و مخالفت کا وبال ایک روز ان پر پڑنے والا ہے، جیسا ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہم عذاب سے ہلاک کر چکے ہیں، سو انہوں نے ہلاکت کے وقت بڑی ہائے پکار کی اور بہت شور و غل مچایا، اور اس وقت شور و غل سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ وقت خلاصی کا نہ تھا، اس لیے کہ عذاب جب آ چکے تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، اور ان کفار قریش نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے، یعنی جو کہ انہی کی طرح بشر ہے، ایک پیغمبر ڈرانے والا آ گیا۔ تعجب کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی جہالت سے بشریت کو نبوت کے منافی سمجھتے تھے، اور اس انکار رسالت میں یہاں تک پہنچ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور دعوی نبوت کے بارے میں کہنے لگے کہ نعوذ باللہ یہ شخص خوارق عادت کے معاملے میں ساحر اور دعوی نبوت کے معاملے میں کذاب ہے، اور کیا یہ شخص سچا ہو سکتا ہے جبکہ اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود رہنے دیا اور سب کے معبود ہونے کی نفی کر دی۔ واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے جس کی وجہ عنقریب آتی ہے، اور توحید کا مضمون سن کر ان کفار کے رئیس مجلس سے اٹھ کر لوگوں سے یہ کہتے ہوئے چلے کہ یہاں سے چلو اور اپنے معبودوں کی عبادت پر قائم رہو، کیونکہ اول تو یہ توحید کی دعوت کوئی مطلب کی بات معلوم ہوتی ہے، یعنی اس بہانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ریاست کے خواہاں ہیں۔ دوسرے توحید کا دعویٰ بھی باطل اور عجیب ہے، کیونکہ ہم نے تو یہ بات اپنے پچھلے مذہب میں نہیں سنی، ہو نہ ہو یہ اس شخص کی من گھڑت ہے۔ پچھلے مذہب کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے طریقے کے لوگ ہوئے ہیں، سب سے پیچھے ہم آئے ہیں اور حق پر ہیں، سو ہم نے اس طریقے کے بزرگوں سے کبھی یہ بات نہیں سنی، اور یہ شخص جو نبوت کا مدعی ہے اور توحید کو تعلیم الہی بتلاتا ہے، سو اول تو نبوت بشریت کے منافی ہے، دوسرے اگر اس سے قطع نظر کی جائے تو کیا ہم سب میں اسی شخص کو کوئی فوقیت و فضیلت تھی کہ اسی کو نبوت ملی اور اسی پر کلام الہی ہی نازل کیا گیا، بلکہ کسی رئیس پر ہوتا تو مذائقہ نہ تھا۔ آگے اللہ تعالی جل شانہ کا ارشاد ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ ان پر کیوں نزول ہوا، کسی رئیس پر کیوں نہ ہوا، اس وجہ سے نہیں ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو اس کا اتباع کرتے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود میری وحی کی طرف سے شک یعنی انکار میں ہیں، یعنی مسئلہ نبوت ہی کے منکر ہیں، خصوصاً بشر کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور یہ انکار بھی کچھ اس لیے نہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا، اور نہ ورنہ سب عقل ٹھکانے آ جاتی۔ آگے دوسرے طرز پر جواب ہے کہ کیا ان لوگوں کے پاس آپ کے پروردگار زبردست فیاض کی رحمت کے خزانے ہیں جس میں نبوت بھی داخل ہے کہ جس کو چاہیں دیں جس کو چاہیں نہ دیں، یعنی اگر رحمت کے سارے خزانے ان کے قبضے میں ہوتے تب تو ان کو یہ کہنے کی گنجائش تھی کہ ہم نے بشر کو نبوت نہیں دی، ورنہ وہ کیسے نبی کیسے ہو گیا، یا اگر سارے خزانے قبضے میں نہیں ہیں تو کیا ان کو آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان کے درمیان میں ہیں ان سب کا اختیار حاصل ہے، کہ اگر اتنا ہی اختیار ہوتا تب بھی یہ کہنے کی گنجائش تھی کہ یہ آسمان و زمین کے مسائل سے باخبر ہیں، اس لیے جسے چاہیں اسے نبوت ملنی چاہیے، اور آگے تعجیز کے طور پر ارشاد ہے کہ اگر ان کو اس پر اختیار ہے تو ان کو چاہیے کہ سیڑھیاں لگا کر آسمان پر چڑھ جاویں، اور ظاہر ہے کہ یہ اس پر قادر نہیں، پر جب انہیں اتنی بھی قدرت نہیں تو آسمان و زمین کی معلومات اور ان پر کیا اختیار ہوگا، پھر ان کو ایسی بے سروپا باتیں کہنے کا کیا حق ہے۔ مگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی مخالفت سے فکر نہ کریں، کیونکہ اس مقام پر یعنی مکہ میں ان لوگوں کی یوں ہی ایک بھیڑ ہے من جملہ مخالفین انبیاء کے گروہوں کے جو عنقریب شکست دیے جاویں گے۔ چنانچہ غزوہ بدر میں یہ پیشن گوئی پوری ہوئی، اور ان سے پہلے بھی قوم نوح علیہ السلام اور عاد نے اور فرعون نے، جس کی سلطنت کے کھونٹے گڑ گئے تھے، اور ثمود نے، اور قوم لوط علیہ السلام نے، اور اصحاب عیکہ نے، جن کے قصے کئی جگہ آ چکے ہیں، ان سب نے تکذیب کی تھی۔ اور وہ گروہ جس کا اوپر من الاحزاب میں ذکر آیا ہے، یہی لوگ ہیں، ان سب نے صرف رسولوں کو جھٹلایا تھا، جیسے یہ کفار قریش آپ کو جھٹلا رہے ہیں۔ سمیرا عذاب ان پر واقع ہو گیا، بس جب جرم مشترک ہے تو عذاب کے اشتراک سے یہ کیوں مطمئن ہے؟ اور یہ لوگ جو تکذیب پر مصر ہیں، تو یہ بس ایک روز کی چیخ یعنی نفخہ ثانیہ کے منتظر ہیں، جس میں دم لینے کی گنجائش نہ ہوگی، اس سے مراد قیامت ہے۔ اور یہ لوگ قیامت کی وعید سن کر تکذیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور استہزاء کے طور پر کہتے ہیں کہ ہمارے رب آخرت میں جو کافروں کو عذاب ہوگا، اس میں سے ہمارا حصہ ہم کو روز حساب سے پہلے ہی دے دے۔ مطلب یہ کہ قیامت نہیں ہے، اور اگر ہے تو ہم کو ابھی عذاب مطلوب ہے، جب عذاب نہیں ہوتا تو معلوم ہوا قیامت نہ آوے گی۔ نعوذ باللہ۔ معارف و مسائل، شان نزول۔ اس سورت کی ابتدائی آیات کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب مسلمان نہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نگہداشت کر رہے تھے۔ جب وہ ایک بیماری میں مبتلا ہوئے تو قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے ایک مجلس سے مشاورت منعقد کی، جس میں ابو جہل، آس ابن وائل، اسود بن مطلب، اسود بن عبد یغوت اور دوسرے رؤسا شریک ہوئے۔ مشورہ یہ ہوا کہ ابو طالب بیمار ہیں، اگر وہ اس دنیا سے گزر گئے اور اس کے بعد ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نئے دین سے باز رکھنے کے لیے کچھ سخت اقدام کیا تو عرب کے لوگ ہمیں یہ طعنہ دیں گے کہ جب تک ابو طالب زندہ تھے اس وقت تک تو یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہ بگاڑ سکے، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدف بنا لیا، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ابو طالب کی زندگی ہی میں ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کا تصفیہ کر لیں، تاکہ وہ ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دیں۔ چنانچہ یہ لوگ ابو طالب کے پاس پہنچے اور جا کر ان سے کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، آپ انصاف سے کام لے کر ان سے کہیے کہ وہ جس خدا کی چاہیں عبادت کریں، لیکن ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان کے بتوں کو اس کے سوا کچھ نہ کہتے تھے کہ بے حس اور بے جان، نہ تمہارے خالق ہیں، نہ رازق ہیں، نہ تمہارا کوئی نفع نقصان ان کے قبضے میں ہے۔ ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس میں بلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے، یہ لوگ تمہاری شکایت کر رہے ہیں کہ تم ان کے معبودوں کو برا کہتے ہو، انہیں اپنے مذہب پر چھوڑ دو اور تم اپنے خدا کی عبادت کرتے رہو۔ اس پر قریش کے لوگ بھی بولتے رہے۔ بالآخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چچا جان، کیا میں انہیں اس چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی بہتری ہے؟ ابو طالب نے کہا، وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان سے ایک ایسا کلمہ کہلوانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سارا عرب ان کے آگے سرنگو ہو جائے اور یہ پورے عجم کے مالک ہو جائیں۔ اس پر ابو جہل نے کہا، بتاؤ وہ کلمہ کیا ہے؟ تمہارے باپ کی قسم ہم ایک کلمہ نہیں 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ یہ سن کر تمام لوگ کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، کیا ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک کو اختیار کر لیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس موقع پر سورہ صفات کی یہ آیات نازل ہوئیں، وانطلق الملأ منهم، اور ان کفار میں کے رئیس یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ اس سے مذکورہ واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ توحید کی دعوت سن کر وہ مجلس سے چل کھڑے ہوئے۔ وفرعون ذو الاوتاد، اس کے لفظی معنی ہے میخوں والا فرعون، اور اس کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے اس کی سلطنت کے استحکام کی طرف اشارہ ہے، اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ جس کے کھونٹے گڑ گئے تھے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ وہ لوگوں کو اس طرح سزا دیا کرتا تھا کہ اسے چت لٹا کر اس کے چاروں ہاتھ پاؤں میں میخے گاڑ دیتا اور اس پر سانپ بچھو چھوڑ دیتا تھا، اور بعض نے کہا کہ وہ رسی اور میخوں سے کوئی خاص کھیل کھیلا کرتا تھا، اور بعض کا کہنا ہے کہ میخوں سے مراد عمارتیں ہیں اور اس نے بڑی مضبوط عمارتیں بنائی تھی۔ واللہ سبحانہ اعلم۔ اولائی تلك الاحزاب. اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ یہ جملہ محزوم من الاحزاب کا بیان ہے، یعنی جن گروہوں کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے مطابق تفسیر کی ہے، لیکن دوسرے مفسرین نے اس کے معنی یہ بتائے ہیں کہ گروہ وہ تھے، یعنی اصل طاقت و قوت کی مالک قوم نوح اور عاد و ثمود وغیرہ کی قومیں تھیں. مشرکین مکہ کی ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، جب وہ لوگ عذاب الہی سے نہ بچ سکے تو ان کی ہستی کیا ہے. ما لها من فواق. فواق کے عربی میں کئی معنی آتے ہیں. ایک تو فواق اس درمیانی وقفے کو کہتے ہیں جس میں ایک مرتبہ دودھ دھونے کے بعد دوبارہ اس کے تھنوں میں دودھ آ جائے. نیز اس کے معنی راحت و آرام کے بھی ہیں. بہر صورت مطلب یہ ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا پھونکا ہوا سور اس قدر مسلسل ہوگا کہ اس میں کوئی وقفہ نہ ہوگا. عجل لنا قطنا. قطن اصل میں اس دستاویز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی کو انعام دینے کا وعدہ کیا گیا ہو. پھر یہ لفظ مطلق حصے کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا. یہاں یہی معنی مراد ہے کہ آخرت کی جزا و سزا سے جو کچھ ہمیں حصہ ملنا ہے وہ یہاں دلوا دیجیے. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. تو تحمل کرتا رہے اس پر جو وہ کہتے ہیں، اور یاد کر ہمارے بندے داؤد قوت والے کو، وہ تھا رجوع رہنے والا. ہم نے تابے کیے پہاڑ اس کے ساتھ، پاکی بولتے تھے شام کو اور صبح کو، اور اڑتے جانور جمع ہو کر سب تھے اس کے آگے رجوع رہتے. اور قوت دی ہم نے اس کی سلطنت کو، اور دی اس کو تدبیر اور فیصلہ کرنا بات کا. خلاصہ تفسیر، آپ ان لوگوں کے اقوال پر صبر کیجئے اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے جو عبادت میں، جس میں صبر بھی داخل ہے، بڑی قوت اور ہمت والے تھے، اور وہ خدا کی طرف بہت رجوع ہونے والے تھے، اور ہم نے ان کو یہ نعمتیں عطا فرمائی تھی. ایک یہ کہ ہم نے پہاڑوں کو حکم کر رکھا تھا کہ ان کے ساتھ شریک ہو کر شام اور صبح کو حضرت داؤد علیہ السلام کی تسبیح کے یہی اوقات تھے، تسبیح کیا کریں. اور اسی طرح پرندوں کو بھی یہی حکم دے رکھا تھا جو کہ تسبیح کے وقت ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے، اور یہ پہاڑ اور پرندے وغیرہ سب ان کی تسبیح کی وجہ سے مشغول ذکر رہتے. اور دوسری نعمت یہ ہے کہ ہم نے ان کی سلطنت کو نہایت قوت دی تھی. اور تیسری نعمت یہ ہے کہ ہم نے ان کو حکمت یعنی نبوت اور فیصلہ کر دینے والی تقریر جو نہایت واضح اور جامع ہو عطا فرمائی تھی. معارف و مسائل. کفار کی تکذیب و استہزاء سے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو صدمہ ہوتا تھا، اسے دور کر کے تسلی دینے کے لیے عموماً اللہ تعالی جل جلالہ و امن والہ نے پچھلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنائے. چنانچہ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین فرما کر بعض انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں، جن میں سے پہلا واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے. وَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ. اور یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد کو جو قوت والے تھے. تقریباً تمام مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ عبادت میں بڑی قوت و ہمت کا ثبوت دیتے تھے. اسی لیے اس کے بعد یہ جملہ ہے کہ انہ اواب. بلا شبہ وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے. چنانچہ صحیحین کی ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی ہے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ روزے داؤد علیہ السلام کے ہیں۔ وہ آدھی رات سوتے، ایک تہائی رات عبادت کرتے اور پھر رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے تھے، اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار فرماتے تھے، اور جب دشمن سے ان کا مقابلہ ہو جاتا تو فرار اختیار نہ فرماتے تھے، اور بلا شبہ وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ عبادت کے اس طریقے کو سب سے زیادہ پسندیدہ اس لیے قرار دیا گیا کہ ایک تو اس میں مشقت زیادہ ہے، ساری عمر روزہ رکھنے سے آدمی روزے کا عادی ہو جاتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد اس میں زیادہ مشقت نہیں رہتی، لیکن ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھنے میں تکلیف مسلسل رہتی ہے۔ دوسرے، اس طریقے سے انسان عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے نفس، اہل و عیال اور متعلقین کے حقوق بھی پوری طرح ادا کر سکتا ہے۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ، اس آیت میں پہاڑوں اور پرندوں کے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ شریک تسبیح ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کی تشریح سورہ انبیاء اور سورہ سبا میں گزر چکی ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کو باری تعالیٰ نے یہاں اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر ایک خاص انعام تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے نعمت کیسے ہوئی؟ پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح سے کیا خاص فائدہ پہنچا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اس سے حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ ظاہر ہوا، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا انعام ہے۔ اس کے علاوہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لطیف توجہ فرمائی ہے کہ پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح سے ذکر و شغل کا ایک خاص کیف پیدا ہو گیا تھا، جس سے عبادت میں نشاط اور تازگی و ہمت پیدا ہوتی ہے۔ اجتماعی ذکر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ذکر کی برکتوں کا ایک دوسرے پر انعکاس ہوتا رہتا ہے۔ صوفیہ اکرام کے یہاں ذکر و شغل کا ایک خاص طریقہ معروف ہے، جس میں ذکر کرتے ہوئے تصور کیا جاتا ہے کہ پوری کائنات ذکر کر رہی ہے۔ اصلاح باطن اور شوق عبادت میں اس طریقے کی عجیب تاثیر ہے۔ اس آیت سے اس طریقہ ذکر کی بنیاد بھی مستنبط ہوتی ہے۔ صلاۃ الضحا بالعشی والاشراق، عشی ان کے معنی ہے ظہر کے بعد سے اگلے دن صبح تک کا وقت، اور اشراق کے معنی صبح کو کا وہ وقت جس میں دھوپ زمین پر پھیل گئی ہو۔ اس آیت سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الضحا کے مشروع ہونے پر استدلال فرمایا ہے۔ صلاۃ الضحا کو صلاۃ الاوابین اور بعض حضرات صلاۃ الاشراق بھی کہتے ہیں۔ اگرچہ بعد میں صلاۃ الاوابین کا نام مغرب کے بعد کی چھ نفلوں کے لیے اور صلاۃ الاشراق طلوع آفتاب کے متصل والی دو چار نفلوں کے لیے زیادہ مشہور ہو گیا۔ صلاۃ الضحا میں 2 سے لے کر 12 تک جتنی رکعتیں چاہیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ حدیث میں اس کے بہت سے فوائد وارد ہوئے ہیں۔ جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صلاۃ الضحا کی 2 رکعتوں کی پابندی کر لے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندری جھاگ جتنے ہوں۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صلاۃ الضحا کی 12 رکعتیں پڑھے، اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنا دے گا۔ علماء نے فرمایا ہے کہ یوں تو 2 سے لے کر 12 تک جتنی رکعتیں پڑھی جا سکیں وہ ٹھیک ہیں، لیکن تعداد کے لیے کوئی خاص معمول بنا لیا جائے تو بہتر ہے، اور یہ معمول کم از کم 4 رکعت ہو تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول 4 رکعتیں ہی پڑھنے کا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور ہم نے ان کو حکمت اور فیصلہ کر دینے والی تقدیر عطا فرمائی۔ حکمت سے مراد توانائی ہے، یعنی ہم نے انہیں عقل و فہم کی دولت بخشی تھی، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ نبوت مراد ہے، اور فصل الخطاب کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد زور بیان اور قوت خطابت ہے، چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام اونچے درجے کے خطیب تھے، اور خطبوں میں حمد و صلات کے بعد لفظ اما بعد سب سے پہلے انہوں نے ہی کہنا شروع کیا، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے بہترین قوت فیصلہ مراد ہے، یعنی اللہ تعالی نے آپ کو جھگڑے چکانے اور تنازعات کا فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرمائی تھی۔ حقیقت ان الفاظ میں بیک وقت دونوں معنی کی پوری گنجائش ہے۔ اور یہ دونوں باتیں ہی مراد ہیں. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے جو اس کا ترجمہ فرمایا ہے اس میں بھی دونوں معنی سما سکتے ہیں. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. اور پہنچی ہے تجھ کو خبر دعوے والوں کی جب دیوار کو کود کر آئے عبادت خانے میں. جب گھس آئے داؤد کے پاس تو ان سے گھبرایا, وہ بولے مت گھبرا, ہم دو جھگڑتے ہیں, زیادتی کی ہے ایک نے دوسرے پر, سو فیصلہ کر دے ہم میں انصاف کا اور دور نہ ڈال بات کو اور بتلا دے ہم کو سیدھی راہ. یہ جو ہے بھائی میرا, اس کے یہاں ہیں 99 دمبیاں اور میرے یہاں ایک دمبی. پھر کہتا ہے حوالے کر دے میرے وہ بھی اور زبردستی کرتا ہے مجھ سے بات میں. بولا وہ بے انصافی کرتا ہے تجھ پر کہ مانگتا ہے تیری دمبی ملانے کو اپنی دمبیوں میں, اور اکثر شریک زیادتی کرتے ہیں ایک دوسرے پر, مگر جو یقین لائے ہیں اور کام کیے نیک اور تھوڑے لوگ ہیں ایسے. اور خیال میں آیا داؤد کے کہ ہم نے اس کو جانچا, پھر گناہ بخشوانے لگا اپنے رب سے اور گر پڑا جھک کر اور رجوع ہوا, پھر ہم نے معاف کر دیا اس کو وہ کام اور اس کے لیے ہمارے پاس مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانہ. خلاصہ تفصیل. اور بھلا آپ کو ان اہل مقدمہ کی بھی خبر بھی پہنچی ہے جو داؤد علیہ السلام کے پاس مقدمہ لائے تھے, جبکہ وہ لوگ داؤد علیہ السلام کے عبادت خانے کی دیوار پھاند کر داؤد علیہ السلام کے پاس آئے, کیونکہ دروازے سے پہرے داروں نے اس لیے نہیں آنے دیا کہ وہ وقت آپ کی عبادت کا تھا, مقدمات کے فیصلے کا نہیں. تو وہ ان کے اس بے قاعدہ آنے سے گھبرا گئے کہ کہیں یہ لوگ دشمن نہ ہوں جو قتل کے ارادے سے اس طرح تنہائی میں آ گھسے ہوں. وہ لوگ ان سے کہنے لگے کہ آپ ڈرے نہیں, ہم دو اہل معاملہ ہیں کہ ایک نے دوسرے پر کچھ زیادتی کی ہے, اس کے فیصلے کے لیے ہم آئے ہیں. کیونکہ پہرے داروں نے دروازے سے نہیں آنے دیا اس لیے اس طرح آنے کے مرتکب ہوئے, سو آپ ہم میں انصاف سے فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے اور ہم کو معاملے کی سیدھی راہ بتلا دیجئے. اور پھر ایک شخص بولا کہ صورت مقدمہ یہ ہے کہ یہ شخص میرا بھائی ہے, یعنی دینی بھائی, جیسا کہ درد منتور میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے, اور اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس کل ایک دمبی ہے, سو یہ کہتا ہے کہ وہ بھی مجھ کو دے ڈال, اور بات چیت میں مجھ کو دباتا ہے اور میری بات کو منہ زوری سے چلنے نہیں دیتا. داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کی درخواست کرتا ہے تو واقعی تجھ پر ظلم کرتا ہے, اور اکثر شرکا کی عادت ہے کہ ایک دوسرے پر یوں ہی زیادتی کیا کرتے ہیں, مگر ہاں جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں. یہ بات آپ نے مظلوم کی تسلی کے لیے ارشاد فرمائی اور داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ اس مقدمے کو اس طرح پیش کر کے ہم نے ان کا امتحان کیا ہے. سو انہوں نے اپنے رب کے سامنے توبہ کی اور سجدے میں گر پڑے اور خاص طور پر خدا کی طرف رجوع ہوئے. سو ہم نے ان کو وہ امر معاف کر دیا اور ہمارے یہاں ان کے لیے خاص قرب اور اعلیٰ درجے کی نیک انجامی یعنی جنت کا درجہ اولیا ہے. معارف و مسائل. ان آیتوں میں باری تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے. قرآن کریم میں یہ واقعہ جس انداز سے بیان کیا گیا ہے اس سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت گاہ میں دو فریقوں کو جھگڑتے ہوئے بھیج کر ان کا کوئی امتحان کیا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام نے اس امتحان پر متنبہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا اور سجدے میں گر پڑے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی. قرآن کریم کا اصل مقصد چونکہ یہاں یہ بیان کرنا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرماتے تھے اور کبھی ذرا سی لغزش بھی ہو جائے تو فوراً استغفار کی طرف متوجہ ہوتے تھے. اس لیے یہاں یہ تفصیل بیان نہیں کی گئی کہ وہ امتحان کیا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام سے وہ کون سی لغزش ہوئی تھی جس سے انہوں نے استغفار کیا اور جسے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. اسی لیے بعض محقق اور محتاط مفسرین نے ان آیات کی تشریح میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے خاص حکمت و مصلحت سے اپنے جلیل القدر پیغمبر کی اس لغزش اور امتحان کی تفصیل کو کھول کر بیان نہیں فرمایا. اس لیے ہمیں بھی اس کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے اور جتنی بات قرآن کریم میں مذکور ہے صرف اسی بات پر ایمان رکھنا چاہیے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے محقق مفسر نے اپنی تفسیر میں اسی پر عمل کرتے ہوئے واقعے کی تفصیلات سے خاموشی اختیار کی ہے اور کوئی شک نہیں کہ یہ سب سے زیادہ محتاط اور سلامتی کا راستہ ہے. اس لیے علماء سلف سے منقول ہے کہ ابہم اللہ یعنی جس چیز کو اللہ نے مبہم چھوڑا ہے تم بھی اس کو مبہم رہنے دو. اسی میں حکمت و مصلحت ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اس سے مراد ایسے معاملات کا ابہام ہے جن سے ہمارے عمل اور حلال و حرام کا تعلق نہ ہو اور جن معاملات سے مسلمانوں کے عمل کا تعلق ہو اس ابہام کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے رفع کر دیا ہے. البتہ دوسرے مفسرین نے روایات و آثار کی روشنی میں اس امتحان اور آزمائش کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے. اس سلسلے میں ایک عامیانہ روایت تو یہ مشہور ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر ایک مرتبہ اپنے ایک فوجی افسر اوریا کی بیوی پر پڑ گئی تھی جس سے ان کے دل میں اس کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش پیدا ہوئی اور انہوں نے اوریا کو قتل کرانے کی غرض سے اسے خطرناک ترین مشن سونپ دیا جس میں وہ شہید ہو گیا اور بعد میں آپ نے اس کی بیوی سے شادی کر لی. اس عمل پر تنبیہ کرنے کے لیے یہ دو فرشتے انسانی شکل میں بھیجے گئے. لیکن یہ روایت بلا شبہ ان خرافات میں سے ہے جو یہودیوں کے زیر اثر مسلمانوں میں بھی پھیل گئی تھی. یہ روایت دراصل بائبل کی کتاب سموئیل دوم باب 11 سے ماخوذ ہے. صرف فرق صرف اتنا ہے کہ بائبل میں کھلم کھلا حضرت داؤد علیہ السلام پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے معاد اللہ اوریا کی بیوی سے نکاح سے قبل ہی زنا کا ارتکاب کیا تھا اور ان تفصیلی روایتوں میں زنا کے جز کو حذف کر دیا گیا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے اس اسٹائلی روایت کو دیکھا اور اس میں سے زنا کے قصے کو نکال کر اسے قرآن کریم کی مذکورہ آیتوں پر چسپاں کر دیا. حالانکہ یہ کتاب سموئیل ہی سرے سے بے اصل ہے اور یہ روایت قطعی کذب و افتراء کی حیثیت رکھتی ہے. اسی وجہ سے تمام محقق مفسرین نے اس کی سخت تردید کی ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ کے علاوہ علامہ ابن جوزی، قاضی ابو سعود، قاضی بیضاوی، قاضی عیاض، امام رازی، علامہ ابو حیان اندلسی، خازن زمخشری، ابن حزم، علامہ خفاجی، احمد بن نصر، ابو تمام اور علامہ آلوسی رحمہم اللہ علیہما وغیرہ نے بھی اسے کذب و افتراء قرار دیا ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، بعض مفسرین نے یہاں ایک قصہ ذکر کیا ہے جس کا اکثر حصہ اسرائیلیات سے ماخوذ ہے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی ایسی بات ثابت نہیں جس کا اتباع واجب ہو. صرف ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک حدیث روایت کی ہے مگر اس کی سند صحیح نہیں ہے. غرض بہت سے دلائل کی روشنی میں جن کی کچھ تفسیر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر اور ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے کی زاد المسیر وغیرہ میں موجود ہے. یہ روایت تو اس آیت کی تفسیر میں قطعاً خارج از بحث ہو جاتی ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے سازمائش اور لغزش کی تشریح اس طرح فرمائی ہے کہ مقدمے کے یہ دو فریق دیوار پھاند کر داخل ہوئے اور طرز مخاطبت بھی انتہائی گستاخانہ اختیار کیا کہ شروع ہی میں حضرت داؤد علیہ السلام کو انصاف کرنے اور ظلم نہ کرنے کی نصیحتیں شروع کر دیں. اس انداز کی گستاخی کی بنا پر کوئی عام آدمی ہوتا تو انہیں جواب دینے کے بجائے الٹی سزا دیتا. اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ امتحان فرمایا کہ وہ غصے میں آ کر انہیں سزا وہ بھی غصے میں آ کر انہیں سزا دیتے ہیں یا پیغمبرانہ عفو و تحمل سے کام لے کر ان کی بات سنتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام اس امتحان میں پورے اترے لیکن اتنی سی فروغ گزاشت ہو گئی کہ فیصلہ سناتے وقت ظالم کو خطاب کرنے کے بجائے مظلوم کو مخاطب فرمایا جس سے ایک گنا جانبداری مترشح ہوتی تھی مگر اس پر فوراً تنبہ ہوا اور سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالی نے انہیں معاف فرما دیا. بعض مفسرین نے لغزش کی یہ تشریح کی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے مدعا علیہ کو خاموش دیکھا تو اس کا بیان سنے بغیر صرف مدعی کی بات سن کر اپنی نصیحت میں ایسی باتیں فرمائی جن سے فی الجملہ مدعی کی تائید ہوتی تھی، حالانکہ مدعا علیہ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ اس کا موقف کیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا ارشاد اگرچہ صرف ناسمحانہ انداز میں تھا اور ابھی تک مقدمے کے فیصلے کی نوبت نہیں آئی تھی، تاہم ان جیسے جلیل القدر پیغمبر کے شایان شان نہیں تھا. اسی بات پر آپ بعد میں متنبہ ہو کر سجدہ ریز ہوئے. بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا نظم اوقات ایسا بنایا ہوا تھا کہ 24 گھنٹے میں ہر وقت گھر کا کوئی نہ کوئی فرد عبادت، ذکر اور تسبیح میں مشغول رہتا تھا. ایک روز انہوں نے باری تعالی سے عرض کیا کہ پروردگار، دن اور رات کی کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی جس میں داؤد کے گھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی آپ کی عبادت، نماز اور تسبیح و ذکر میں مشغول نہ ہو. باری تعالی نے فرمایا کہ داؤد، یہ سب کچھ میری توفیق سے ہے، اگر میری مدد شامل حال نہ ہو تو یہ بات تمہارے بس کی نہیں ہے، اور ایک دن میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دوں گا. اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ وقت حضرت داؤد علیہ السلام کے مشغول عبادت ہونے کا تھا، اس ناگہانی قضیے سے ان کے اوقات کا نظم مختل ہو گیا. حضرت داؤد علیہ السلام جھگڑا چکانے میں مشغول ہو گئے. آل داؤد علیہ السلام کا کوئی اور فرد بھی اس وقت عبادت اور ذکر الہی میں مصروف نہ تھا. اس سے حضرت داؤد علیہ السلام کو تنبہ ہوا کہ وہ فخریہ کلمہ جو زبان سے نکل گیا تھا یہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اس لیے آپ نے استغفار فرمایا اور سجدہ ریز ہو گئے. اس توجیہ کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ایک ارشاد سے بھی ہوتی ہے جو مستدرک حاکم رحمۃ اللہ علیہ صحیح سند کے ساتھ منقول ہے. ان تمام تشریحات میں یہ بات مشترکہ طور پر تسلیم کی گئی ہے کہ مقدمہ فرضی نہیں بلکہ حقیقی تھا، اور صورت مقدمہ کا حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش یا لغزش سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس کے برخلاف بہت سے مفسرین نے اس کی ایسی تشریح فرمائی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ مقدمے کے یہ فریقین انسان نہیں بلکہ فرشتے تھے، اور انہیں اللہ تعالی نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہ ایسی فرضی صورت مقدمہ پیش کریں جس سے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی لغزش پر تنبہ ہو جائے. چنانچہ حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اوریہ کو قتل کرانے اور اس کی بیوی سے نکاح کر لینے کا وہ قصہ تو غلط ہے، لیکن حقیقت حال یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں کسی شخص سے یہ فرمائش کرنا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس کا نکاح مجھ سے کر دو. اس زمانے میں اس فرمائش کا عام رواج بھی تھا اور یہ بات خلاف مروت بھی نہ سمجھی جاتی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی بنا پر اوریہ سے یہی فرمائش کی تھی جس پر اللہ تعالی نے یہ دو فرشتے بھیج کر آپ کو تنبیہ فرمائی، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ بات صرف اتنی تھی کہ اوریہ نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا ہوا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اسی عورت کو اپنا پیغام دے دیا. اس سے اوریہ کو بہت رنج ہوا. اللہ تعالی نے اس پر تنبیہ کے لیے دو فرشتے بھیجے اور ایک لطیف پیرائے میں اس لغزش پر تنبیہ فرمائی. قاضی ابو یعلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس توجیہ پر قرآن کریم کے الفاظ وعزنی فی الخطاب سے استدلال فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ معاملہ محض خطبہ منگنی کے سلسلے میں پیش آیا تھا اور ابھی حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے نکاح نہیں فرمایا تھا. اکثر مفسرین نے ان آخری دو تشریحات کو ترجیح دی ہے اور ان کی تائید بعض آثار صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے بھی ہوتی ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس آزمائش اور لغزش کی تفصیل نہ قرآن کریم سے ثابت ہے نہ کسی صحیح حدیث سے. اس لیے اتنی بات تو طے شدہ ہے کہ اوریا کو قتل کروانے کا جو قصہ مشہور ہے وہ غلط ہے. لیکن اصل واقعے کے بارے میں مذکورہ بالا تمام احتمالات موجود ہیں اور ان میں سے کسی ایک کو قطعی اور یقینی نہیں کہا جا سکتا. لہذا سلامتی کی راہ وہی ہے جو حافظ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اختیار کی کہ جس بات کو اللہ تعالی نے مبہم چھوڑا ہے ہم اپنے قیاسات اور اندازوں کے ذریعے اس کی تفصیل کی کوشش نہ کریں جبکہ اس سے ہمارے کسی عمل کا تعلق نہیں. اس ابہام میں بھی یقیناً کوئی حکمت ہے. لہذا صرف اتنے واقعے پر ایمان رکھا جائے جو قرآن کریم میں مذکور ہے, باقی تفصیلات کو اللہ کے حوالے کیا جائے. البتہ اس واقعے سے متعدد عملی فوائد حاصل ہوتے ہیں, زیادہ توجہ ان کی طرف دینی چاہیے. اس لیے اب آیات کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے جس میں انشاءاللہ ان فوائد کا ذکر آ جائے گا. جب وہ محراب کی دیوار پھان کر داخل ہو, محراب دراصل بالا خانے یا کسی مکان کے سامنے کے حصے کو کہتے ہیں, پھر خاص طور سے مسجد یا عبادت خانے کے سامنے کے حصے کو کہا جانے لگا. قرآن کریم میں لفظ عبادت گاہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے. علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ مسجد کے دائرہ نما محرابیں جیسی آج کل معروف ہیں, یہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہیں تھی. بس حضرت داؤد علیہ السلام ان سے گھبرا گئے. گھبرانے کی وجہ صاف ظاہر تھی کہ دو آدمیوں کا بے وقت پہرا توڑ کر اس طرح گھس آنا عموماً کسی بری نیت ہی سے ہوتا ہے. قبائی خوف نبوت یا ولایت کے منافی نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ کسی خوفناک چیز سے قبائی طور پر گھبرا جانا نبوت اور ولایت کے منافی نہیں ہے. ہاں, اس خوف کو دل و دماغ پر طاری کر کے اپنے فرائض کو چھوڑ دینا ضرور برا ہے. اس پر شبہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کی شان بیان کی گئی ہے, لا يخشون احدا الا اللہ, وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. پھر یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کو خوف کیوں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ڈرنے کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ڈر تو موضی اشیاء کے تکلیف پہنچانے سے ہوتا ہے, اسے عربی میں خوفن کہتے ہیں. دوسرا ڈر کسی بڑے کی عظمت جلالت شان اور روپ کی وجہ سے ہوتا ہے, اسے خشیتن کہا جاتا ہے. خشیت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہونی چاہیے, اور انبیاء علیہ السلام کی شان یہی ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا ان پر کسی کی خشیت طاری نہیں ہوتی. ہاں, خوف طبعی موضی اشیاء سے ہو سکتا ہے. بے قاعدگی پر حقیقت حال کے منکشف ہونے تک صبر کرنا چاہیے. بے قاعدگی پر حقیقت حال کے منکشف ہونے تک صبر کرنا چاہیے. قالوا لا تخف, انہوں نے کہا ڈریے نہیں. آنے والوں نے یہ کہہ کر اپنی بات بیان کرنی شروع کر دی اور حضرت داؤد علیہ السلام خاموشی سے ان کی بات سنتے رہے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اچانک کسی بے قاعدگی کا مرتکب ہو تو اسے فوراً ملامت اور زجر و توبیخ شروع نہیں کر دینی چاہیے, بلکہ پہلے اس کی بات سن لینی چاہیے تاکہ اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے پاس اس بے قاعدگی کا جواز تھا یا نہیں. کوئی اور ہوتا تو آنے والوں پر فوراً برس پڑتا, لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے انکشاف حقیقت کا انتظار فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ معذور ہوں. وَلَا تُشْتِبْ, اور بے انصافی نہ کیجیے. آنے والے کا یہ انداز خطاب بظاہر بڑا گستاخانہ تھا. اول تو دیوار پھان کر بے وقت آنا, پھر آ کر حضرت داؤد علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو انصاف کرنے اور ظلم سے بچنے کا درس دینا, یہ سب اکھڑ پن کی باتیں تھیں. لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سب باتوں پر صبر فرمایا اور انہیں کچھ برا بھلا نہیں کہا. بڑے آدمی کو چاہیے کہ اہل حاجت کی غلطیوں پر حد الوسع صبر کرے. اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کو اللہ نے کوئی بڑا مرتبہ دیا ہو اور لوگوں کی ضروریات اس سے متعلق ہو, اسے چاہیے کہ وہ اہل حاجت کی بے قاعدگیوں اور گفتگو کی غلطیوں پر حد الوسع صبر کرے کہ یہی اس کے مرتبے کا تقاضا ہے. خاص طور سے حاکم، قاضی اور مفتی کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس نے جو تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کی درخواست کی ہے تو واقعی تجھ پر ظلم کیا ہے. یہاں دو باتیں قابل غور ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فقرہ صرف مدعی کی بات سن کر ارشاد فرمایا، مدعا علیہ کا بیان نہیں سنا. اس پر حضرات نے تو یہ کہا ہے کہ وہ لفظ جس پر آپ نے استغفار فرمایا یہی لفظ تھی، لیکن دوسرے مفسرین نے کہا ہے کہ در حقیقت یہاں مقدمے کی پوری تفصیلات بیان نہیں ہو رہی ہیں، صرف ضروری باتیں بیان کی گئی ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے یقیناً مدعا علیہ سے اس کا موقف سنا ہوگا، لیکن اسے یہاں اس لیے بیان نہیں کیا گیا کہ فیصلوں کا معروف طریقہ یہی ہے. ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہاں مدعا علیہ سے پوچھنے کا جز محذوف ہے. نیز یہ بھی ممکن ہے کہ اگرچہ آنے والوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے عدالتی فیصلہ طلب کیا تھا، لیکن نہ وہ وقت عدالت کا تھا نہ مجلس قضا کی تھی، نہ وہاں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اپنے فیصلے کو نافذ کرنے کے وسائل جمع تھے. اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے قاضی کی حیثیت میں نہیں بلکہ مفتی کی حیثیت میں فتویٰ دیا، اور مفتی کا کام واقعے کی تحقیق کرنا نہیں ہوتا بلکہ جیسا سوال ہو اسی کے مطابق جواب دینا ہوتا ہے. کسی قسم کے دباؤ کے ساتھ چندہ یا ہدیہ بھی طلب کرنا غصب ہے. دوسری بات، یہاں یہ قابل غور ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک شخص کی محض دمبی مانگنے کو ظلم قرار دیا، حالانکہ بظاہر کسی سے محض کوئی چیز مانگ لینا کوئی جرم نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ صورت سوال کی تھی، لیکن جس قولی اور عملی دباؤ کے ساتھ یہ سوال کیا جا رہا تھا اس کی موجودگی میں اس کی حیثیت غصب کی سی ہو گئی تھی. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی کسی سے اس طرح سے کوئی چیز مانگے کہ مخاطب راضی ہو یا ناراض، لیکن اس کے پاس دینے کے سوا کوئی چارہ نہ رہے، تو اس طرح ہدیہ طلب کرنا بھی غصب میں داخل ہے. لہذا اگر مانگنے والا کوئی صاحب اقتدار یا ذی وجاہت شخص ہو اور مخاطب اس کی شخصیت کے دباؤ کی وجہ سے انکار نہ کر سکتا ہو، تو وہاں صورت چاہے ہدیہ طلب کرنے کی ہو لیکن حقیقت میں وہ غصب ہی ہوتا ہے، اور مانگنے والے کے لیے اس طرح حاصل کی ہوئی چیز کا استعمال جائز نہیں ہوتا. یہ مسئلہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہت توجہ کرنے کا ہے جو مدارس و مکاتب، مسجد یا انجمنوں اور جماعتوں کے لیے چندے وصول کرتے ہیں. صرف وہ چندہ حلال طیب ہے جو دینے والے نے اپنے مکمل اختیار اور خوش دلی کے ساتھ دیا ہو، اور اگر چندہ کرنے والوں نے اپنی شخصیت کا دباؤ ڈال کر یا بیک وقت 8-10 آدمیوں نے کسی ایک شخص کو زج کر کے چندہ وصول کر لیا تو یہ صریح ناجائز فعل ہے. حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ کسی مسلمان کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں. معاملات کی شرکت میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور بہت سے شرکا ایک دوسرے پر زیادتی کیا کرتے ہیں. اس سے اس بات پر تنبیہ کر دی ہے کہ جب دو انسانوں میں شرکت کا کوئی معاملہ ہو تو اس میں اکثر ایک دوسرے کی حق تلفیاں ہو جاتی ہیں. بعض اوقات ایک آدمی ایک کام کو معمولی سمجھ کر کر گزرتا ہے، لیکن در حقیقت وہ گناہ کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے اس معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اور داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ ہم نے ان کا امتحان کیا ہے. اگر مقدمے کی صورت کو حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش کی تمثیل قرار دیا جائے تب تو یہ خیال آنا ظاہر ہی ہے، اور اگر صورت مقدمہ کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو تب بھی فریقین کی مجموعی حالت یہ ظاہر کرنے کے لیے کافی تھی کہ یہ امتحاناً بھیجے گئے تھے. ایک طرف تو ان فریقوں نے مقدمے کے فیصلے کے لیے اتنی جلد بازی اور جرات سے کام لیا کہ دیوار پھاند کر چلے آئے، دوسری طرف جب مقدمہ پیش ہوا تو مدعا علیہ خاموش بیٹھا رہا اور قولی یا عملی طور سے اس مدعی کی بات کو بے چون و چرا تسلیم کر لیا. اگر مدعی کے بیان کردہ واقعے کو مدعا علیہ تسلیم کرتا تھا تو جھگڑے کا فیصلہ کرانے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آنے کی ضرورت ہی نہ تھی. ایک معمولی عقل کا آدمی بھی سمجھ سکتا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس صورت میں مدعی کے حق میں ہی فیصلہ کریں گے. فریقین کا یہ پرسرار طرز عمل بتا رہا تھا کہ یہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے بھانپ لیا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے آئے ہیں اور میرا امتحان مقصود ہے. اور بعض روایات میں یہ بھی آئے کہ فیصلہ سننے کے بعد وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر چلے گئے. واللہ اعلم. فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. بس انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کی اور سجدے میں گر پڑے اور رجوع ہوئے. یہاں دراصل رکوع کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے لغوی معنی جھکنے کے ہیں، اور اکثر مفسرین کے نزدیک اس سے مراد سجدہ ہے. احناف کے نزدیک اس آیت کی تلاوت سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے. رکوع سے سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس آیت سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ اگر نماز میں آیت سجدہ کی تلاوت کی گئی ہے تو رکوع میں سجدے کی نیت کر لینے سے سجدہ ادا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں باری تعالی نے سجدے کے لیے رکوع کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ رکوع بھی سجدے کے قائم مقام ہو سکتا ہے. لیکن اس سلسلے میں چند ضروری مسائل یاد رکھنے چاہیے. سجدہ تلاوت کے بعض مسائل. مسئلہ: نماز کے فرض رکوع کے ذریعے سجدہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ سجدے کی آیت نماز میں پڑھی گئی ہو. نماز سے باہر تلاوت کرنے میں رکوع سے سجدہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ رکوع صرف نماز میں عبادت ہے، نماز سے باہر مشروع نہیں. مسئلہ: رکوع میں سجدہ صرف اس وقت ادا ہوگا جبکہ آیت سجدہ تلاوت کرنے کے فوراً بعد یا زیادہ سے زیادہ دو تین آیتیں مزید تلاوت کر کے رکوع کر لیا ہو، اور اگر آیت سجدہ کے بعد کھڑے کھڑے طویل قرات کی ہو تو سجدہ رکوع میں ادا نہیں ہوگا. مسئلہ: اگر سجدہ تلاوت رکوع میں ادا کرنے کا خیال ہو تو رکوع میں جاتے وقت سجدہ تلاوت کی نیت کر لینی چاہیے، ورنہ اس رکوع سے سجدہ ادا نہیں ہوگا. ہاں، جب سجدے میں جانے لگا تو بلا نیت بھی سجدہ ادا ہو جائے گا. مسئلہ: افضل بہرحال یہی ہے کہ سجدہ تلاوت کو نماز کے فرض رکوع میں ادا کرنے کے بجائے مستقل سجدہ کیا جائے، اور سجدے سے اٹھ کر ایک دو آیتیں تلاوت کر کے پھر رکوع میں جائے. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ. اور بلا شبہ ان کے لیے ہمارے یہاں خاص تقرب اور نیک انجامی ہے. اس آیت پر واقعے کو ختم کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی لفظی جو کچھ بھی رہی ہو ان کے استغفار اور انابت کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ان کے تعلق میں اور اضافہ ہو گیا. غلطی پر تنبیہ میں حکمت کی رعایت. اس واقعے سے متعلق ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی لفظی خواہ کچھ رہی ہو، اللہ تعالیٰ براہ راست وحی کے ذریعے بھی آپ کو اس پر متنبہ فرما سکتے تھے، لیکن اس کے بجائے ایک مقدمہ بھیج کر تنبیہ کے لیے خاص طریقہ کیوں اختیار کیا گیا؟ درحقیقت اس طریقے پر غور کرنے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ کسی شخص کو اس کی غلطی پر تنبیہ کے لیے حکمت سے کام لینے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایسا طریقہ اختیار کرنا زیادہ اچھا ہے جس سے متعلقہ شخص خود بخود اپنی غلطی کو محسوس کر لے اور اسے زبانی تنبیہ کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، اور اس کے لیے ایسی تمثیلات سے کام لینا زیادہ مؤثر ہوتا ہے جس سے کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو اور ضروری بات بھی واضح ہو جائے. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اے داؤد ہم نے کیا تجھ کو نائب ملک میں سو تو حکومت کر لوگوں میں انصاف سے اور نہ چل جی کی خواہش پر، پھر وہ تجھ کو بچلاوے اللہ کی راہ سے. مقدر جو لوگ بچلتے ہیں اللہ کی راہ سے ان کو سخت عذاب ہے اس بات پر کہ بھلا دیا انہوں نے دن حساب کا. خلاصہ تفسیر: اے داؤد ہم نے تم کو زمین پر حاکم بنایا ہے، سو جس طرح اب تک کرتے رہے ہو اسی طرح آئندہ بھی لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے رہنا، اور جس طرح اب تک کبھی نفسانی خواہش کی پیروی نہیں کی اسی طرح آئندہ بھی نفسانی خواہش کی پیروی مت کرنا، کہ اگر ایسا کرو گے تو وہ خدا کے رستے سے تم کو بھٹکا دے گی، اور جو لوگ خدا کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہوگا اس وجہ سے کہ وہ روزے حساب کو بھولے رہے. معارف و مسائل: حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نبوت کے ساتھ حکومت اور سلطنت بھی عطا فرمائی تھی، چنانچہ اس آیت میں حکومت اور سیاست کے لیے آپ کو ایک بنیادی ہدایت نامہ عطا کر دیا گیا ہے. اس ہدایت نامے میں تین بنیادی باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں. نمبر ایک، ہم نے آپ کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے. نمبر دو، اس حیثیت سے آپ کا بنیادی کام حق کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. نمبر تین، اور اس کام کے لیے خواہشات نفسانی کی پیروی سے بچنا ایک لازمی شرط کی حیثیت رکھتا ہے. جہاں تک زمین میں خلیفہ بنانے کا تعلق ہے، اس کا مفہوم سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے. دیکھیے معارف القرآن جلد اول صفحہ 124. اور اسی سے اسلامی سیاست کا یہ اصل اصول واضح ہوتا ہے کہ اقتدار علی اللہ تعالی کو اقتدار اعلی اللہ تعالی جل جلالہ و امن والہ کو حاصل ہے. زمین کے حکمران اسی کے احکام کے مطابق چلنے کے مجاز ہیں، اس سے باہر نہیں جا سکتے. لہذا مسلمانوں کا حاکم شورا یا اسمبلی اسلامی قانون کی تشریح یا تدوین تو کر سکتی ہے، لیکن در حقیقت وہ واضح قانون نہیں بلکہ اللہ کے قانون کو پیش کرنے والے ہیں. اسلامی ریاست کا بنیادی کام اقامت حق ہے. دوسری بات یہاں واضح کر دی گئی ہے کہ اسلامی ریاست کا بنیادی کام اقامت حق ہے. حکومت پر لازم ہے کہ وہ اپنے انتظامی معاملات اور تنازعات کے تصفیے میں حق و انصاف قائم کرے. اسلام چونکہ ایک ابدی دین ہے، اس لیے اس نے سیاست اور حکمرانی کے لیے ایسے انتظامی جزئیات کی تعیین نہیں فرمائی جو حالات اور زمانے کے بدلنے سے قابل تبدیل ہو جائیں، بلکہ کچھ ایسی بنیادی ہدایات عطا فرما دی ہیں جن کی روشنی میں ہر زمانے کے مطابق انتظامی جزئیات خود طے کی جا سکتی ہیں. اس لیے یہاں یہ بات تو بتا دی گئی ہے کہ حکومت کا اصل کام اقامت حق ہے، لیکن اس کی انتظامی تفصیلات ہر دور کے اہل رائے مسلمانوں پر چھوڑی گئی ہیں. عدلیہ اور انتظامیہ کا رشتہ: چنانچہ یہ بات کہ عدلیہ انتظامیہ سے بالکل الگ رہے یا اس کے ساتھ وابستہ، اس مسئلے میں کوئی ایسا متعین حکم نہیں دیا گیا جو ہر دور میں ناقابل تبدیل ہو. اگر کسی زمانے میں حکمرانوں کی امانت و دیانت پر پورا اعتماد کیا جا سکتا ہو تو عدلیہ اور انتظامیہ کی دوئی کو مٹایا جا سکتا ہے، اور اگر کسی دور میں حکمرانوں کی امانت و دیانت پر پورا بھروسہ نہ ہو تو عدلیہ کو انتظامیہ سے بالکل آزاد بھی رکھا جا سکتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، ان سے زیادہ امانت و دیانت کا کون دعویٰ کر سکتا تھا؟ اس لیے انہوں نے بیک وقت انتظامیہ اور عدلیہ دونوں کا سربراہ انہیں بیک وقت انتظامیہ اور عدلیہ دونوں کا سربراہ بنا کر تنازعات کی کے فیصلے کی ذمہ داری بھی سونپی گئی، انبیاء علیہ السلام کے علاوہ خلفائے راشدین میں بھی یہی طرز رہا کہ امیر المومنین خود ہی قاضی بھی ہوتا تھا. بعد کی اسلامی حکومتوں میں اس طریقے کو بدلا گیا اور امیر المومنین کو انتظامیہ کا اور قاضی القضاء کو عدلیہ کا سربراہ بنایا گیا. تیسری ہدایت جس پر اس آیت میں سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خواہشات نفسانی کی پیروی مت کرو اور روزے حساب کو ہر وقت پیش نظر رکھو. اس ہدایت پر سب سے زیادہ زور اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ چیز اقامت حق کی بنیاد ہے. جس حاکم یا قاضی کے دل میں خدا کا خوف اور آخرت کی فکر ہے وہی صحیح معنی میں حق و انصاف قائم کر سکتا ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ اچھے سے اچھا قانون بنا لیجیے. نفس انسانی کی دسیسہ کاریاں ہر جگہ اپنا راستہ خود بنا لیتی ہیں اور ان کی موجودگی میں کوئی بہتر سے بہتر نظام قانون بھی حق و انصاف قائم نہیں کر سکتا. دنیا کی تاریخ اور موجودہ زمانے کے حالات اس پر گواہ ہیں. ذمہ داری کے عہدوں میں سب سے پہلے دیکھنے کی چیز انسان کا کردار ہے. یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی شخص کو حاکم قاضی یا کسی محکمے کا افسر بنانے کے لیے سب سے پہلے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس میں خدا کا خوف اور آخرت کی فکر ہے یا نہیں اور اس کے اخلاق و کردار کی کیا حالت ہے. اگر یہ محسوس ہو کہ اس کے دل پر خوف خدا کے بجائے خواہشات نفسانی کی حکمرانی ہے تو خواہ وہ کیسی اعلیٰ ڈگریاں رکھتا ہو اور اپنے فن میں کتنا ہی ماہر اور پختہ کار ہو اسلام کی نظر میں وہ کسی اونچے منصب کا مستحق نہیں ہے. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اور ہم نے نہیں بنایا آسمان اور زمین کو اور جو ان کے بیچ میں ہے نکمہ. یہ خیال ہے ان کا جو منکر ہے سو خرابی ہے منکروں کے لیے آگ سے. کیا ہم کر دیں گے ایمان والوں کو جو کرتے ہیں نیکیاں برابر ان کے جو خرابی ڈالے ملک میں؟ کیا ہم کر دیں گے ڈرنے والوں کو برابر ڈھیٹ لوگوں کے؟ ایک کتاب ہے جو اتاری ہم نے تیری طرف برکت کی تا دھیان کریں لوگ اس کی باتیں اور تا سمجھیں عقل والے. خلاصہ تفسیر. اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو چیزیں ان کے درمیان موجود ہیں ان کو خالی از حکمت پیدا نہیں کیا بلکہ بہت سی حکمتیں ہیں جن میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ ان سے توحید اور آخرت ثابت ہوتی ہے. یعنی ان کا خالی از حکمت ہونا ان لوگوں کا خیال ہے جو کافر ہے. کیونکہ جب توحید اور آخرت کی جزا اور سزا کا انکار کیا تو کائنات کی تخلیق کی سب سے بڑی حکمت کا انکار کر دیا. سو کافروں کے لیے آخرت میں بڑی خرابی یعنی دوزخ کیونکہ وہ توحید کا انکار کرتے تھے. ہاں ایک غلطی ان کی یہ ہے کہ قیامت کے منکر ہے. حالانکہ قیامت میں یہ حکمت ہے کہ نیکوں کو جزا اور مفسدوں کو سزا ملے. اب ان کے انکار قیامت سے لازم آتا ہے کہ اس حکمت کا تحقق نہ ہو بلکہ سب برابر ہیں. تو کیا ہم ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ان کی برابر کر دیں گے جو کفر وغیرہ کر کے دنیا میں فساد کرتے پھرتے ہیں؟ یا بالفاظ دیگر کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کی برابر کر دیں گے؟ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا قیامت ضرور آئے گی تاکہ نیکوں کو جزا اور بدکاروں کو سزا ملے. اسی طرح توحید اور آخرت کے ساتھ رسالت پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر اس واسطے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں یعنی ان کے اعجاز میں بھی اور کثیر النفع مضامین میں بھی. اور تاکہ غور سے اس کی حقیقت معلوم کر کے اس سے اہل فہم نصیحت حاصل کریں، یعنی اس پر عمل کریں۔ معارف و مسائل، آیات کی لطیف ترتیب۔ یہ آیتیں جن میں اسلام کے بنیادی عقائد، خاص طور سے آخرت کا اثبات کیا گیا ہے، حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کے واقعات کے درمیان انتہائی لطیف ترتیب کے ساتھ آئی ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہ سمجھ رہا ہو تو اس سے حکیمانہ طریقہ یہ ہے کہ زیر بحث موضوع چھوڑ کر کوئی غیر متعلق بات شروع کر دی جائے، اور جب اس کا ذہن پہلی بات سے ہٹ جائے تو باتوں ہی باتوں میں اسے پہلی بات ماننے پر مجبور کر دیا جائے۔ یہاں آخرت کے اثبات کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے سے پہلے کفار کی ہٹ دھرمیوں کا ذکر چل رہا تھا، جو اس آیت پر ختم ہوا کہ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ، جس کا یہ حاصل تھا کہ وہ لوگ آخرت کا انکار کرتے اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد یہ ارشاد ہوا کہ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، ان کی باتوں پر صبر کیجیے اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجیے۔ اس طرح ایک نئی بات شروع کر دی گئی، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے کو اس بات پر ختم کیا گیا کہ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہذا تم لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے رہنا، اب یہاں سے ایک غیر محسوس طریقے پر آخرت کا اثبات کر دیا گیا کہ جو ذات زمین میں اپنے خلیفہ کو عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دے رہی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ بدکاروں کو سزا ملے اور نیکوں کو راحت، کیا وہ خود اس کائنات میں عدل و انصاف قائم نہیں کرے گی؟ یقیناً اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اچھے اور برے تمام لوگوں کو ایک لاٹھی سے ہانکنے کے بجائے بدکاروں کو سزا دے اور نیکوکاروں کو انعام عطا فرمائے۔ یہی اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے، اور اس کے رو بکار آنے کے لیے قیامت و آخرت کا وجود اس کی حکمت کے عین مطابق ہے۔ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ گویا زبان حال سے یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات بے مقصد اور خالی از حکمت پیدا کر دی گئی ہے، اور اس میں اچھے برے تمام لوگ زندگی گزار کر مر جائیں گے اور پھر ان سے کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حکمت پر ایمان رکھنے والا اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ ام نجعل الذین آمنوا الی قوله تعالی کالفجار، تو کیا ہم ایمان لانے والوں اور نیکوکاروں کو زمین میں فساد پھیلانے والوں کے برابر کر دیں گے، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کے برابر کر دیں گے؟ یعنی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ دونوں کا انجام بالکل مختلف ہوگا۔ اسی سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ مومن اور کافر کا یہ فرق آخرت کے احکام کے اعتبار سے۔ دنیا میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کافر کو مومن سے بڑھ کر مادی راحتیں مل جائیں، نیز اس سے یہ نتیجہ بھی نہیں نکالا جا سکتا کہ کافر کے دنیاوی حقوق مومن کے برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ کافر کو مسلمانوں کے برابر انسانی حقوق دیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ اسلامی مملکت میں جو غیر مسلم اقلیتیں عہد و پیمان کے ساتھ بستی ہوں، انہیں تمام انسانی حقوق مسلمانوں کے برابر ہی دیے جائیں گے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق۔ اور دیا ہم نے داؤد کو سلیمان بہت خوب بندہ وہ ہے رجوع ہونے والا. جب دکھانے کو لائے اس کے سامنے شام کو گھوڑے بہت خاصے تو بولا میں نے دوست رکھا مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد سے. یہاں تک کہ سورج چھپ گیا اوٹ میں, پھر لاؤ ان کو میرے پاس, پھر لگا جھاڑنے ان کی پنڈلیاں اور گردنیں. خلاصہ یہ تفسیر. اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام فرزند عطا کیا, بہت اچھے بندے تھے کہ خدا کی طرف بہت رجوع ہونے والے تھے. چنانچہ ان کا وہ قصہ یاد رکھنے کے لائق ہے جبکہ شام کے وقت ان کے روبرو اصیل اور عمدہ گھوڑے جو بغرض جہاد وغیرہ رکھے جاتے تھے پیش کیے گئے اور ان کے ملاحظہ کرنے میں اس قدر دیر ہو گئی کہ دن چھپ گیا اور کوئی معمول از قسم نماز فوت ہو گیا اور بوجہ ہیبت و جلالت کے کسی خادم کی جرات نہ ہوئی کہ مطلع و متنبہ کرے. پھر جب خود ہی تنبہ ہوا تو کہنے لگے کہ افسوس, میں اس مال کی محبت کی خاطر لگ کر اپنے رب کی یاد سے نماز میں غافل ہو گیا. یہاں تک کہ آفتاب پردہ مغرب میں چھپ گیا. پھر خادموں کو حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو ذرا پھر تو میرے سامنے لاؤ. چنانچہ لائے گئے تو انہوں نے ان گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار سے ہاتھ صاف کرنا شروع کیا, یعنی ان کو ذبح کر ڈالا. معارف و مسائل. ان آیتوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے. اس واقعے کی مشہور تفسیر وہی ہے جو اوپر خلاصہ تفسیر میں ذکر کی گئی ہے, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کے معائنے میں ایسے مشغول ہوئے کہ عصر کا وقت جو نماز پڑھنے کا معمول تھا وہ چھوٹ گیا. بعد میں متنبہ ہو کر آپ نے ان تمام گھوڑوں کو ذبح کر ڈالا کہ ان کی وجہ سے یاد الہی میں خلل واقع ہوا تھا. یہ نماز نفلی بھی ہو سکتی ہے اور اس صورت میں کوئی اشکال نہیں, کیونکہ انبیاء علیہ السلام اتنی غفلت کی بھی تلافی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرض نماز ہو اور معائنے میں لگ کر بھول طاری ہو گئی ہو. بھول جانے کی صورت میں فرض نماز کے قضا ہونے سے گناہ تو نہیں ہوتا, لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بلند منصب کے پیش نظر اس کا بھی تدارک فرمایا. ان آیات کی تفسیر متعدد ائمہ تفسیر سے منقول ہے اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے محقق عالم نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے. اور اس کی تائید ایک مرفوع حدیث سے بھی ہوتی ہے جو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم طبرانی علیہ رحمہ, اسماعیلی علیہ رحمہ اور ابن مردوی علیہ رحمہ کے حوالے سے نقل کی ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے اور علامہ حتیمی رحمۃ اللہ علیہ مجمع الزوائد میں حدیث نقل کر کے لکھتے ہیں, اسے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے. اس میں ایک راوی سعید بن بشیر ہیں جنہیں شعبہ وغیرہ نے تقا کہا ہے اور ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے اور اس کے باقی رجال تقا ہیں. اس حدیث مرفوع کی وجہ سے یہ تفسیر کافی مضبوط ہو جاتی ہے, لیکن اس پر عموماً یہ شبہ ہوتا ہے کہ گھوڑے اللہ کا عطا کیا ہوا ایک انعام تھا اور اپنے مال کو اس طرح ضائع کر دینا ایک نبی کے شایان شان معلوم نہیں ہوتا. لیکن مفسرین نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذاتی ملکیت میں تھے اور ان کی شریعت میں گائے بکری اونٹ کی طرح گھوڑوں کی قربانی بھی جائز تھی, لہذا انہوں نے گھوڑوں کو ضائع نہیں کیا بلکہ انہیں اللہ تعالی کے نام پر قربان کر دیا. جس طرح گائے بکری کی قربانی سے ان کو ضائع کرنا لازم نہیں آتا بلکہ یہ عبادت ہی کا ایک شعبہ ہے, اسی طرح یہاں بھی عبادت ہی کے طور پر ان کی قربانی پیش کی گئی. اکثر حضرات مفسرین نے آیت کی یہی تفسیر کی ہے, لیکن ان آیات کی ایک اور تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے, جس میں واقعہ بالکل مختلف طریقے سے بیان کیا گیا ہے. اس تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ گھوڑے معائنے کے لیے پیش کیے گئے جو جہاد کے لیے تیار کیے گئے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام انہیں دیکھ کر مسرور ہوئے اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے ان گھوڑوں سے جو محبت اور تعلق خاطر ہے وہ دنیا کی محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے پروردگار ہی کی یاد کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ جہاد کے لیے تیار کیے گئے ہیں اور جہاد ایک اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اتنے میں گھوڑوں کی وہ جماعت آپ کی نگاہوں سے روپوش ہو گئی۔ آپ نے حکم دیا کہ انہیں دوبارہ سامنے لایا جائے۔ چنانچہ جب وہ دوبارہ سامنے آئے تو آپ ان کی گردنوں اور پنڈلیوں پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ اس تفسیر کے مطابق ان ذکری ربی میں ان سببیہ ہے اور تدارک کی ضمیر گھوڑوں ہی کی طرف راجے ہے، اور مسحن سے مراد کاٹنا نہیں بلکہ محبت سے ہاتھ پھیرنا ہے۔ قدیم مفسرین میں سے حافظ ابن جریر، طبری رحمت اللہ علیہ اور امام رازی رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے اسی تفسیر کو ترجیح دی ہے، کیونکہ اس پر مال ضائع کرنے کا شبہ نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کے الفاظ کے لحاظ سے دونوں تفسیروں کی گنجائش ہے، لیکن پہلی تفسیر کے حق میں چونکہ ایک مرفوع حدیث آ گئی ہے جو سند کے اعتبار سے حسن ہے، اس لیے اس کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ سورج کی واپسی کا قصہ، بعض حضرات نے پہلی تفسیر کو اختیار کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ نماز عصر کے قضا ہو جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالی سے یا فرشتوں سے درخواست کی کہ سورج کو دوبارہ لوٹا دیا جائے۔ چنانچہ سورج لوٹا دیا گیا اور اپنے آپ نے اپنا معمول پورا کر لیا۔ اس کے بعد دوبارہ سورج غروب ہوا، یہ حضرات ردوہا کی ضمیر کو سورج کی طرف راجے مانتے ہیں، لیکن محقق مفسرین مثلا علامہ آلوسی رحمتہ اللہ علیہ وغیرہ نے اس قصے کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ردوہا کی ضمیر گھوڑوں کی طرف راجے ہے نہ کہ سورج کی طرف، اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ سورج کو دوبارہ لوٹا دینا اللہ تعالی کی قدرت میں نہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ قصہ قرآن و حدیث کی کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ خدا کی یاد میں غفلت ہو تو اپنے اوپر سزا مقرر کر دینا دینی غیرت کا تقاضا ہے۔ بہرکیف اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کسی وقت اللہ کی یاد سے غفلت ہو جائے تو نفس کو سزا دینے کے لیے اسے کسی فعل مباح سے محروم کر دینا جائز ہے، اور حضرات صوفیہ اکرام کی اصطلاح میں اسے غیرت کہا جاتا ہے۔ کسی نیکی کی عادت ڈالنے کے لیے اپنے نفس پر ایسی سزائیں مقرر کرنا اصلاح نفس کا ایک نسخہ ہے، اور اس واقعے سے اس کا جواب بلکہ استحباب معلوم ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو جہم رضی اللہ عنہ نے ایک شامی چادر ہدیتاً پیش کی جس پر کچھ نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر میں نماز پڑھی اور واپس آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ چادر ابو جہم رضی اللہ عنہ کو واپس کر دو، کیونکہ نماز میں میری نگاہ اس کے نقش و نگار پر پڑ گئی تو قریب تھا کہ یہ نقش و نگار مجھے فتنے میں ڈال دیں۔ اسی طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھتے ہوئے ایک پرندے کو دیکھنے میں مشغول ہو گئے جس سے نماز کی طرف دھیان نہ رہا، تو بعد میں آپ نے پورا باغ سکتہ کر دیا۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس مقصد کے لیے سزا ایسی ہی ہونی چاہیے جو بذات خود جائز ہو، کسی مال کو بلا وجہ ضائع کر دینا جائز نہیں۔ لہذا ایسا کوئی کام درست نہیں جس سے اضاعت مال لازم آتی ہو۔ صوفیہ میں حضرت شبلی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اسی سزا کے طور پر اپنے کپڑے جلا دیے تھے، لیکن محقق صوفیہ مثلاً شیخ عبد الوہاب شیرانی رحمتہ اللہ علیہ نے ان کے اس عمل کو صحیح قرار نہیں دیا۔ امیر کو بذات خود ریاست کے کاموں کی نگرانی کرنی چاہیے۔ اس واقعے سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مملکت کے ذمہ دار یا اونچے درجے کے افسر کو چاہیے کہ وہ اپنے ماتحت شعبوں پر بذات خود نگرانی رکھے اور انہیں اپنے ماتحتوں پر چھوڑ کر فارغ نہ ہو بیٹھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ماتحتوں کی کثرت کے باوجود بنفس نفیس گھوڑوں کا معائنہ فرمایا۔ خلافہ راشدین اور خاص طور سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عمل سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ ایک عبادت کے وقت دوسری عبادت میں مشغول ہونا غلطی ہے۔ تیسری بات اس واقعے سے ثابت ہوتی ہے کہ ایک موقت عبادت کے وقت کو کسی دوسری عبادت میں بھی صرف نہ کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جہاد کے گھوڑوں کا معائنہ ایک عظیم عبادت تھی، لیکن چونکہ وہ وقت اس عبادت کے بجائے نماز کا تھا، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بھی غلطی میں شمار کر کے اس کا تدارک فرمایا. اس لیے ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ جمعہ کی اذان کے بعد جس طرح خرید و فروخت میں مشغولیت جائز نہیں، اسی طرح نماز جمعہ کی تیاری کے علاوہ کسی اور کام میں مشغول ہونا بھی درست نہیں، خواہ وہ تلاوت قرآن یا نفل پڑھنے کی عبادت ہی کیوں نہ ہو. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. اور ہم نے جانچا سلیمان کو اور ڈال دیا اس کے تخت پر ایک دھڑ، پھر وہ رجوع ہوا. خلاصہ تفسیر، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کو ایک اور طرح سے بھی امتحان میں ڈالا، اور ہم نے ان کے تخت پر ایک دھڑ لا ڈالا، پھر انہوں نے خدا کی طرف رجوع کیا. معارف و مسائل، اس آیت میں باری تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک اور آزمائش کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس سلسلے میں صرف اتنا ذکر کیا گیا ہے کہ اس آزمائش کے دوران کوئی دھڑ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر ڈال دیا گیا تھا. اب وہ دھڑ کیا تھا، اس کی کرسی پر ڈالنے کا کیا مطلب ہے، اور اس سے آزمائش کیوں کر ہوئی، یہ تفصیلات نہ قرآن کریم میں موجود ہیں اور نہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے. اس لیے بعض محقق مفسرین مثلا حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان یہاں بھی اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے جس بات کو مجمل چھوڑا ہے اس کی تفصیلات میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. بس اتنی بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کوئی آزمائش کی تھی، جس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی طرف پہلے سے زیادہ رجوع فرمایا، اور قرآن کریم کا اصل مقصد اتنے بیان سے پورا ہو جاتا ہے. اور بعض مفسرین نے اس آزمائش کی تفصیلات کا کھوج لگانے کی کوشش کی ہے، اور اس سلسلے میں متعدد احتمالات بیان فرمائے ہیں. ان میں سے بعض احتمالات تو خالص اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہیں، مثلا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا راز ان کی انگوٹھی میں تھا، ایک دن شیطان نے اس انگوٹھی کو قبضے میں کر لیا، اور اس کی وجہ سے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر آپ ہی کی شکل میں حکمراں بن بیٹھا. 40 دن کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ انگوٹھی ایک مچھلی کے پیٹ میں سے ملی، اس کے بعد آپ نے دوبارہ حکومت پر قبضہ کیا. یہ روایت متعدد مزید قصوں کے ساتھ کئی تفسیر کی کتابوں میں آئی ہے، لیکن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس قسم کی تمام روایات کو اسرائیلیات میں شمار کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اہل کتاب میں ایک جماعت ایسی ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں مانتی. بس ظاہر یہ ہے کہ یہ جھوٹے قصے انہی لوگوں نے گھڑے ہیں. لہذا اس قسم کی روایات کو اس قرآنی آیت کی تفسیر کہنا کسی طرح صحیح نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک اور واقعہ صحیح بخاری میں وغیرہ میں مذکور ہے. بعض حضرات مفسرین نے اس واقعے کے بعض حصوں کو قرآن کریم کی اس آیت میں ملتا جلتا دیکھ کر اسے اس آیت کی تفسیر قرار دیا ہے. اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خیال ظاہر فرمایا کہ آج رات میں ازواج کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کروں گا، اور ان میں سے ہر بیوی سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرے گا. لیکن یہ خیال ظاہر فرماتے وقت آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اللہ تعالی کو اپنے جلیل و قدر پیغمبر کی یہ فروگزاشت پسند آئی، اور اس نے آپ کے دعوے کو اس طرح غلط ثابت کر دیا کہ تمام ازواج مطہرات میں سے صرف ایک بیوی کے یہاں ایک مردہ بچہ پیدا ہوا جس کا ایک پہلو ندارت تھا. بعض مفسرین نے اس واقعے کو آیت پر منطبق کر کے فرمایا کہ تخت پر دھڑ کے لا ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کسی خادم نے یہ بچہ آپ کے تخت پر لا کر رکھ دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس پر تنبہ ہوا کہ یہ انجام میرے انشاءاللہ نہ کہنے کا ہے، چنانچہ آپ نے اللہ تعالی کی طرف رجوع فرمایا اور اپنی اس فروگزاشت پر استغفار کیا. اس تفسیر کو متعدد محقق مفسرین مثلاً قاضی ابو السعود اور علامہ آلوسی علیہ رحمہ اللہ علیہما وغیرہ نے اختیار کیا ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بیان القرآن میں بھی اسی کے مطابق تفسیر کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے کو بھی آیت کی قطعی تفسیر نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ یہ واقعہ جتنی روایتوں میں آیا ہے ان میں کہیں اس بات کی کوئی علامت نہیں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زیر بحث آیت کی تفسیر میں ذکر فرمایا ہو. امام بخاری نے بھی یہ حدیث کتاب الجہاد، کتاب الانبیاء اور کتاب الایمان والنزور وغیرہ میں تو متعدد طریقوں سے نقل کی ہے، لیکن کتاب التفسیر میں سورہ صاد کی تفسیر کے تحت اسے کہیں ذکر نہیں کیا، بلکہ آیت وَهَبْ لِي مُلْكَ کے تحت ایک دوسری روایت نقل کی ہے اور اس حدیث کا کوئی حوالہ تک نہیں دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک بھی یہ واقعہ آیت زیر بحث کی تفسیر نہیں، بلکہ جس طرح انبیاء علیہ السلام کے دوسرے متعدد واقعات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک جدا گانا واقعہ ہے جس کا کسی آیت کی تفسیر ہونا کوئی ضروری نہیں. ایک تیسری تفسیر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بیان کی ہے، اور وہ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ سخت بیمار ہو گئے اور اس کی وجہ سے نقاہت اس درجے بڑھ گئی کہ جب تخت پر لا کر بٹھائے گئے تو ایک بے روح جسم معلوم ہوتا تھا. اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کو صحت عطا فرمائی. اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے شکر بھی ادا کیا اور مغفرت بھی طلب فرمائی اور آئندہ کے لیے بے نظیر حکومت کی دعا بھی کی. لیکن یہ تفسیر بھی محض قیاسی ہے، قرآن کریم کے الفاظ سے بھی زیادہ مناسبت نہیں رکھتی اور کسی روایت سے بھی اس کا ثبوت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ زیر بحث آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کی یقینی تفصیلات معلوم کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اور نہ ہم اس کے مکلف ہیں، لہذا اتنی بات پر ایمان رکھنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کوئی آزمائش کی تھی جس کے بعد ان میں انابت اللہ کا جذبہ پہلے سے زیادہ پیدا ہوا، اور اس واقعے کو ذکر کرنے سے قرآن کریم کا اصل مقصد تمام انسانوں کو اس بات کو دعوت دینا ہے کہ وہ کسی مصیبت یا آزمائش میں مبتلا ہوں تو انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح پہلے سے زیادہ رجوع اللہ کا مظاہرہ کرنا چاہیے. رہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی تفصیلات تو ان کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے. واللہ اعلم. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ. بولا اے رب میرے، معاف کر مجھ کو اور بخش مجھ کو وہ بادشاہی کے مناسب نہ ہو کسی کو میرے پیچھے، بے شک تو ہے سب کچھ بخشنے والا. پھر ہم نے تابع کر دیا اس کے ہوا کو، چلتی تھی اس کے حکم سے نرم نرم جہاں پہنچنا چاہتا، اور تابع کیے شیطان سارے عمارت کرنے والے اور غوطے لگانے والے اور بہت سے اور جو باہم جکڑے ہوئے ہیں بیڑیوں میں. یہ ہے بخشش ہماری، اب تو احسان کر یا رکھ چھوڑ، کچھ حساب نہ ہوگا. اور اس کو ہمارے یہاں مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانہ. خلاصہ تفسیر. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا مانگی کہ اے میرے رب، میرا پچھلا قصور معاف کر اور آئندہ کے لیے مجھ کو ایسی سلطنت دے کہ میرے سوا میرے زمانے میں کسی کو میسر نہ ہو. خواہ کوئی غیبی وہبی سامان عطا کر دیجئے، خواہ سلاطین زمانہ کو ویسے ہی دبا دیجئے تاکہ مقابلہ ہی نہ کر سکے، اور آپ بڑے دینے والے ہیں، آپ کو اس دعا کا قبول کر لینا کچھ دشوار نہیں. سو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی خطا بھی معاف کر دی، اور نیز ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا کہ وہ ان کے حکم سے جہاں وہ جانا چاہتے نرمی سے چلتی کہ اس سے گھوڑوں کی ضرورت نہ رہی، اور جنات کو بھی ہم نے ان کے تابع کر دیا، یعنی تعمیر بنانے والوں کو بھی اور موتی وغیرہ کے لیے غوطہ خوروں کو بھی، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے. غالباً جو مفودہ خدمات سے گریز یا اس میں کوتاہی کرتا ہو اس کو قید کی سزا ہوتی ہوگی. اور ہم نے یہ سامان دے کر ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارا عطیہ ہے، سو خواہ کسی کو دو یا نہ دو تم سے کچھ داروگیر نہیں، یعنی جتنا سامان ہم نے تم کو دیا ہے اس میں تم کو دوسرے بادشاہوں کی طرح محض خازن اور متنظم ہی نہیں بنایا بلکہ تم کو مالک بھی بنا دیا ہے، اور علاوہ اس سامان کے جو دنیا میں ان کو عطا ہوا تھا ان کے لیے ہمارے یہاں خاص قرب اور اعلی درجے کی نیک انجامی ہے جس کا ثمرہ پورے طور پر آخرت میں ظاہر ہوگا. معارف و مسائل. حبلی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، مجھ کو ایسی سلطنت دے کہ میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو. اس دعا کا مطلب بعض مفسرین نے تو یہ بتایا ہے کہ میرے زمانے میں میری جیسی عظیم الشان سلطنت کسی اور کو میسر نہ ہو. گویا ان کے نزدیک میرے بعد کا مطلب میرے سوا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بھی اسی کے مطابق ترجمہ کیا ہے، لیکن بیشتر مفسرین کے نزدیک دعا کا مفہوم یہ ہے کہ میرے بعد بھی کسی کو ایسی عظیم الشان حکومت حاصل نہ ہو. چنانچہ واقعہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی تو جیسی حکومت عطا فرمائی ویسی بعد میں بھی کسی کو نصیب نہ ہو سکی، کیونکہ ہواؤں کا مسخر ہونا اور جنات کا ایسا تابع ہونا بعد میں کسی کو میسر نہ آ سکا. بعض لوگ عملیات وغیرہ کے ذریعے بعض جنات کو جو مسخر کر لیتے ہیں وہ اس کے منافی نہیں، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تسخیر جنات سے اس کی کوئی نسبت نہیں. عملیات کے ماہرین دو ایک یا چند جنات کو تابع بنا لیتے ہیں، لیکن جس طرح کی ہمگیر حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کو حاصل تھی ویسی کسی کو حاصل نہیں ہوئی. حکومت اور اقتدار کی دعا. یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کی کوئی دعا اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا بھی باری تعالیٰ کی اجازت ہی سے مانگی تھی، اور چونکہ اس کا منشا محض طلب اقتدار نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے اور کلمہ حق کو سر بلند کرنے کا جذبہ کار فرما تھا، اور باری تعالیٰ کو معلوم تھا کہ حکومت ملنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام انہی مقاصد عالیہ کے لیے کام کریں گے اور حب جاہ کے جذبات ان کے دل میں جگہ نہیں پائیں گے، اس لیے انہیں اس دعا کی اجازت بھی دے دی گئی اور اسے قبول بھی کر لیا گیا. لیکن عام لوگوں کے لیے از خود اقتدار کے طلب کرنے کو حدیث میں اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس میں حب جاہ و مال کے جذبات شامل ہو جاتے ہیں. چنانچہ جہاں انسان کو اس قسم کے جذبات نفسانی سے خالی ہونے کا یقین ہو اور وہ واقعتاً اعلی کلمۃ الحق کے سوا کسی اور مقصد سے اقتدار حاصل نہ کرنا چاہتا ہو، تو اس کے لیے حکومت کی دعا مانگنا جائز ہے. مقرنین فی الاسواد، زنجیروں میں جکڑے ہوئے. جنات کی تسخیر اور جو خدمات وہ انجام دیتے تھے ان کی تفصیل سورہ سبا میں گزر چکی ہے. یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ سرکش جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. اب ان زنجیروں کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ یہی نظر آنے والے لوہے کی زنجیریں ہوں. ہو سکتا ہے کہ جنات کو پکڑنے کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کیا گیا ہو جسے آسانی سے سمجھانے کے لیے یہاں زنجیروں سے تعبیر کر دیا گیا ہے. وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. اور یاد کر ہمارے بندے ایوب کو جب اس نے پکارا اپنے رب کو کہ مجھ کو لگا دی شیطان نے ایزا اور تکلیف لات مار اپنے پاؤں سے یہ چشمہ نکلا نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو اور بخشے ہم نے اس کو اس کے گھر والے اور ان کے برابر ان کے ساتھ اپنی طرف کی مہربانی سے اور یاد رکھنے کو عقل والوں کو اور پکڑا اپنے ہاتھ میں سینکوں کا مٹھا پھر اس سے مارے اور اپنی قسم میں جھوٹا نہ ہو. ہم نے اس کو پایا جھیلنے والا بہت خوب بندہ تحقیق وہ ہے رجوع ہونے والا. خلاصہ تفصیل. اور آپ ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھ کو رنج اور آزار پہنچایا ہے اور یہ رنج و آزار بعض مفسرین کے قول کے مطابق وہ ہے جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان ایک طبیب کی شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو ملا تھا. اسے انہوں نے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی. اس نے کہا اس شرط سے کہ اگر ان کو شفا ہو جاوے تو یوں کہہ دینا کہ تو نے ان کو شفا دی, میں اور کچھ نظرانہ نہیں چاہتا. انہوں نے ایوب علیہ السلام سے ذکر کیا. انہوں نے فرمایا کہ بھلی مانس وہ تو شیطان تھا, میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالی مجھ کو شفا دے دے تو میں تجھ کو 100 قمچیاں ماروں گا. بس آپ کو سخت رنج پہنچا اس سے کہ میری بیماری کی بدولت شیطان کا یہاں تک حوصلہ بڑھا کہ خاص میری بیوی سے ایسے کلمات کہلوانا چاہتا ہے جو ظاہراً موجب شرک گو تعبیر سے شرک نہ ہو. اگرچہ حضرت ایوب علیہ السلام ازالہ مرض کے لیے پہلے بھی دعا کر چکے تھے مگر اس واقعے سے اور زیادہ ابتہال اور تجربے سے دعا کی. بس ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو. چنانچہ انہوں نے زمین پر پاؤں مارا تو وہاں سے ایک چشمہ پیدا ہو گیا. بس ہم نے ان سے کہا کہ یہ تمہارے لیے نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کا, یعنی اس میں غسل کرو اور پیو بھی. چنانچہ نہائے اور پیا بھی اور بالکل اچھے ہو گئے. اور ہم نے ان کو ان کا کنبا عطا فرمایا اور ان کے ساتھ گنتی میں ان کے برابر اور بھی دیے اپنی رحمت خاصہ کے سبب سے اور اہل عقل کے لیے یادگار رہنے کے سبب سے. یعنی اہل عقل یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس قابلوں کو کیسی جزا دیتے ہیں اور اب ایوب علیہ السلام نے اپنی قسم پوری کرنے کا ارادہ کیا، مگر چونکہ ان کی بیوی نے ایوب علیہ السلام کی خدمت بہت کی تھی اور ان سے کوئی گناہ بھی صادر نہ ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے ان کے لیے تخفیف فرمائی اور ارشاد فرمائے کہ اے ایوب، تم اپنے ہاتھ میں ایک مٹھا سینکوں کا لو جس میں 100 سیکے ہو، اور اپنی بیوی کو اس سے مار لو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آگے ایوب علیہ السلام کی تعریف ہے کہ بے شک ہم نے ان کو بڑا صابر پایا، اچھے بندے تھے کہ خدا کی طرف بہت رجوع ہوتے تھے۔ معارف و مسائل۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ انبیاء میں گزر چکا ہے، یہاں چند باتیں قابل ذکر ہیں۔ مسني الشيطان بنصب وعذاب، شیطان نے مجھ کو رنج اور آزار پہنچایا ہے۔ بعض حضرات نے شیطان کے رنج و آزار پہنچانے کی تفصیل یہ بیان کی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جس بیماری میں مبتلا ہوئے وہ شیطان کے تسلط کی وجہ سے آئی تھی، اور ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ فرشتوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بہت تعریف کی، جس پر شیطان کو سخت حسد ہوا اور اس نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ مجھے ان کے جسم اور مال و اولاد پر ایسا تسلط عطا کر دیا جائے جس سے میں ان کے ساتھ جو چاہوں سو کروں۔ اللہ تعالی کو بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش مقصود تھی، اس لیے شیطان کو یہ حق دے دیا گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیماری میں مبتلا کر دیا۔ لیکن محقق مفسرین نے اس قصے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ قرآن کریم کی تصوری کے مطابق انبیاء علیہ السلام پر شیطان کو تسلط حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ ممکن نہیں کہ اس نے آپ کو بیمار ڈال دیا ہو۔ بعض حضرات نے شیطان کے رنج و آزار پہنچانے کی تشریح کی ہے کہ بیماری کی حالت میں شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالا کرتا تھا، اس سے آپ کو اور زیادہ تکلیف ہوتی تھی، یہاں آپ نے اسی کا ذکر فرمایا ہے۔ لیکن اس آیت کی سب سے بہتر تشریح وہ ہے جو حضرت تھانی رحمتہ اللہ نے بیان القرآن میں اختیار کی ہے اور جو خلاصہ تفصیل میں اوپر لکھی ہوئی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے مرض کی نوعیت۔ قرآن کریم میں اتنا تو بتایا گیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک شدید قسم کا مرض لاحق ہو گیا تھا، لیکن اس مرض کی نوعیت نہیں بتائی گئی۔ احادیث میں بھی اس کی کوئی تفصیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ البتہ بعض آثار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے ہر حصے پر تھوڑے نکل آئے تھے، یہاں تک کہ لوگوں نے گھن کی وجہ سے آپ کو ایک کوڑی پر ڈال دیا تھا۔ لیکن بعض محقق مفسرین علیہ رحمہ نے ان آثار کو درست تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر بیماریاں تو آ سکتی ہیں، لیکن انہیں ایسی بیماریوں میں مبتلا نہیں کیا جاتا جن سے لوگ گھن کرنے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری بھی ایسی نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ کوئی عام قسم کی بیماری تھی، لہذا وہ آثار جن میں حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف تھوڑے پنچھیوں کی نسبت کی گئی ہے یا جن میں کہا گیا کہ آپ کو تھوڑی پر ڈال دیا گیا تھا، روایتاً و درایتاً قابل اعتماد نہیں ہے۔ خذ بیدک غطاء، تم اپنے ہاتھوں میں ایک مٹھا سینکوں کا لو۔ اس واقعے کا پس منظر اور اوپر خلاصہ تفسیر میں آ چکا ہے، یہاں اس واقعے سے متعلق چند مسائل درج کیے جاتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی کو 100 کمچیاں مارنے کی قسم کھا لے اور بعد میں 100 کمچیاں الگ الگ مارنے کے بجائے تمام کمچیوں کا ایک گٹھا بنا کر ایک ہی مرتبہ مار دے تو اس سے قسم پوری ہو جاتی ہے، اسی لیے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایسا کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مسلک ہے، لیکن جیسا کہ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کے لیے دو شرطیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس شخص کے بدن پر ہر کمچی تولن یا ارزن ضرور لگ جائے، دوسرے یہ کہ اس سے کچھ نہ کچھ تکلیف ضرور ہو۔ اگر اتنے ہلکے سے کمچیاں بدن کو لگائی گئیں کہ بالکل تکلیف نہ ہوئی تو قسم پوری نہیں ہوگی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بیان القرآن میں جو لکھا ہے کہ قسم پوری نہیں ہوگی، تو غالباً اس کی مراد یہی ہے کہ تکلیف بالکل نہ ہو یا کوئی قمچی بدن کو لگ جانے سے رہ جائے، ورنہ فقہائے حنفیہ نے تصریح فرمائی ہے کہ اگر مذکورہ دو شرطوں کے ساتھ مارا جائے تو قسم پوری ہو جاتی ہے۔ ہیلوں کی شرعی حیثیت۔ اس آیت سے دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کسی نامناسب یا مکروہ بات سے بچنے کے لیے کوئی شرعی ہیلہ اختیار کیا جائے تو وہ جائز ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے میں قسم کا اصلی تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی زوجہ مطہرہ کو پوری 100 قمچیاں ماریں، لیکن چونکہ ان کی زوجہ مطہرہ بے گناہ تھی اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بے مثال خدمت کی تھی، اس لیے اللہ تعالی نے خود ایوب علیہ السلام کو ایک ہیلے کی تلقین فرمائی اور یہ تصریح کر دی کہ اس طرح ان کی قسم نہیں ٹوٹے گی، اس لیے یہ واقعہ ہیلے کے جواز پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس قسم کے ہیلے اسی وقت جائز ہوتے ہیں جب کہ انہیں شرعی مقاصد کے ابطال کا ذریعہ نہ بنایا جائے، اور اگر ہیلے کا مقصد یہ ہو کہ کسی حقدار کا حق باطل کیا جائے یا کسی سری فعل حرام کو اس کی روح برقرار رکھتے ہوئے اپنے لیے حلال کر لیا جائے تو ایسا ہیلا بالکل ناجائز ہے۔ مثلا زکات سے بچنے کے لیے بعض لوگ یہ ہیلا کرتے ہیں کہ سال کے ختم ہونے سے ذرا پہلے اپنا مال بیوی کی ملکیت میں دے دیا، پھر کچھ عرصے کے بعد بیوی نے شوہر کی ملکیت میں دے دیا، اور جب اگلا سال ختم ہونے کے قریب ہوا تو پھر شوہر نے بیوی کو ہبہ کر دیا۔ اس طرح کسی پر زکات واجب نہیں ہوتی۔ ایسا کرنا چونکہ مقاصد شرعیہ کو باطل کرنے کی کوشش ہے اس لیے حرام ہے، اور شاید اس کا وبال ترک زکات کے وبال سے زیادہ بڑا ہو۔ نامناسب کام پر قسم کھانا۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی نامناسب غلط یا ناجائز فعل پر قسم کھا لے تو قسم منعقد ہو جاتی ہے اور اس کے توڑنے پر بھی کفارہ آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر اس صورت میں کفارہ نہ آتا تو حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ ہیلہ تلقین نہ فرمایا جاتا۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کسی نامناسب کام پر قسم کھا لی جائے تو شرعی حکم یہ ہے کہ اسے توڑ کر کفارہ ادا کر دیا جائے۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایک قسم کھا لے پھر بعد میں اس کی رائے یہ ہو کہ اس قسم کے خلاف عمل کرنا زیادہ بہتر ہے تو اسے چاہیے کہ وہ وہی کام کرے جو بہتر ہو اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وَلِكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَيَسَعَ وَبَى الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً تحت لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار اور یاد کر ہمارے بندوں کو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب ہاتھوں والے اور آنکھوں والے ہم نے امتیاز دیا ان کو ایک چنی ہوئی بات کا وہ یاد اس گھر کی اور وہ سب ہمارے نزدیک ہیں چنے ہوئے نیک لوگوں میں اور یاد کر اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو اور ہر ایک تھا خوبی والا یہ ایک مذکور ہو چکا اور تحقیق ڈر والوں کے لیے ہے اچھا ٹھکانہ باغ ہیں صدا بسنے کے کھول رکھے ہیں ان کے واسطے دروازے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ان میں منگوائیں گے ان میں میوے بہت اور شراب اور ان کے پاس عورتیں ہیں نیچی نگاہ والی ایک عمر کی ان کے پاس عورتیں ہیں نیچی نگاہ والی ایک عمر کی یہ وہ ہے جو تم سے وعدہ کیا گیا حساب کے دن پر یہ ہے روزی ہماری دی ہوئی اس کو نہیں نبڑنا یہ سن چکے اور تحقیق شریروں کے واسطے ہے برا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ان کو ڈالیں گے سو کیا بری آرام کرنے کی جگہ ہے یہ ہے اب اس کو چکھیں گرم پانی اور پیپ اور کچھ اور اسی شکل کی طرح طرح کی چیزیں یہ ایک فوج ہے دھستی آ رہی ہے تمہارے ساتھ جگہ نہ ملی ہو ان کو یہ ہیں گھسنے والے آگ میں وہ بولے بلکہ تم ہی ہو جگہ نہ ملی ہو تم کو تم ہی پیش لائے ہمارے یہ بلا سو کیا بری ٹھہرنے کی جگہ ہے وہ بولے اے رب ہمارے جو کوئی لایا ہمارے پیش یہ سو بڑھا دے اس کو دونا عذاب آگ میں اور کہیں گے کیا ہوا کہ ہم نہیں دیکھتے ان مردوں کو کہ ہم اور کہیں گے کیا ہوا کہ ہم نہیں دیکھتے ان مردوں کو کہ ہم ان کو شمار کرتے تھے برے لوگوں میں کیا ہم نے ان کو تھٹھے میں پکڑا تھا یا چوک گئی ان سے ہماری آنکھیں یہ بات ٹھیک ہونی ہے جھگڑا کرنا آپس میں دوزخیوں کا خلاصہ تفسیر اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو یاد کیجئے جو ہاتھوں سے کام کرنے والے اور آنکھوں سے دیکھنے والے تھے یعنی ان میں قوت عملیہ بھی تھی اور قوت علمیہ بھی اور ہم نے ان کو خاص بات کے ساتھ مخصوص کیا تھا کہ وہ یاد آخرت کی ہے چنانچہ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں صفت سب سے زیادہ تام اور کامل ہوتی ہے اور شاید یہ جملہ اس لیے بڑھا دیا ہے کہ اہل غفلت کے کان ہوں کہ جب انبیاء علیہ السلام اس فکر سے خالی نہ تھے تو ہم کس شمار میں ہیں اور وہ حضرات ہمارے یہاں منتخب اور سب سے اچھے لوگوں میں سے ہیں یعنی منتخب لوگوں میں بھی سب سے بڑھ کر چنانچہ ظاہر ہے کہ انبیاء دوسرے اولیاء اور صلحاء سے افضل ہوتے ہیں اور اسماعیل اور الیسعا اور ذوالکفل کو بھی یاد کیجئے، اور یہ سب بھی سب سے اچھے لوگوں میں سے ہیں۔ آگے توحید اور آخرت اور رسالت کا کسی قدر مفصل بیان ہے۔ ایک نصیحت کا مضمون تو یہ ہو چکا، اس سے مراد انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں کہ ان واقعات میں کافروں کے لیے عقیدہ رسالت کی تبلیغ ہے اور مومنوں کے لیے اخلاق جمیلہ اور اعمال فاضلہ کی تعلیم ہے، اور دوسرا مضمون آخرت کی جزا و سزا کے متعلق اب شروع ہوتا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے آخرت میں اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن کے دروازے ان کے واسطے کھلے ہوئے ہوں گے۔ ظاہر مراد یہ ہے کہ پہلے سے کھلے ہوں گے، وہ ان باغوں میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور وہ وہاں جنت کے خادموں سے بہت سے میوے اور پینے کی چیزیں منگوائیں گے، اور ان کے پاس نیچی نگاہ والیاں ہم عمر ہوں گی، مراد حوریں ہیں۔ مسلمانوں، یہ جس کا اوپر ذکر ہوا وہ نعمت ہے جس کا تم سے روز حساب آنے پر وعدہ کیا جاتا ہے، بے شک یہ ہماری عطا ہے، اس کا کہیں ختم ہی نہیں، یعنی دائمی اور ابدی نعمت ہے۔ یہ بات تو ہو چکی جو نیک بخت پرہیزگاروں کے متعلق تھی، اور آگے کافروں کے متعلق مضمون ہے، وہ یہ کہ سرکشوں کے لیے، یعنی جو کفر میں دوسروں کے رہنما تھے، ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے یعنی دوزخ، اس میں وہ داخل ہوں گے تو بہت ہی بری جگہ ہے، یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ موجود ہے، سو یہ لوگ اس کو چکھیں، اور اس کے علاوہ اور بھی اس قسم کی ناگوار اور موجب آزار طرح طرح کی چیزیں موجود ہیں، اس کو بھی چکھیں، اور جو تابع تھے ان کے لیے بھی یہی چیزیں ہیں، گو تقدم و تاخر اور اشدیت اور شدت کا تفاوت ہو، باقی نفس عذاب میں سب شریک ہیں۔ چنانچہ جب کافروں کے رہنما اول داخل جہنم ہو چکیں گے، پھر ان کے پیروں آئیں گے، تو رہنما آپس میں کہیں گے کہ لو یہ ایک جماعت اور آئی جو تمہارے ساتھ عذاب میں شریک ہونے کے لیے جہنم میں گھس رہے ہیں، ان پر خدا کی مار، یہ بھی دوزخ ہی میں آ رہے ہیں۔ یعنی کوئی ایسا آتا جو عذاب کا مستحق نہ ہوتا تو اس کے آنے کی خوشی بھی ہوتی اور اس کی آؤ بھگت بھی کرتے، یہ تو خود ہی جہنمی ہے، ان سے کیا امید اور ان کے آنے کی کیا خوشی اور کیا آؤ بھگت۔ وہ پیرو اپنے رہنمائیوں سے کہیں گے، بلکہ تمہارے ہی اوپر خدا کی مار، کیونکہ تم ہی تو یہ مصیبت ہمارے آگے لائے، کیونکہ تم ہی نے ہم کو بہکایا تھا، سو جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جو تمہاری بدولت ہمارے آگے آیا۔ اس کے بعد جب ان میں سے ہر شخص دوسرے پر الزام رکھنے لگے گا، تو اس وقت یہ متبعین ان سے خطاب چھوڑ کر ہفتہ اعلیٰ جل جلالہ و امن والہ سے دعا کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، جو شخص اس مصیبت کو ہمارے آگے لایا ہو، اس کو دوزخ میں دونا عذاب دیجیے، اور وہ لوگ یعنی متبعین یا سب دوزخی آپس میں کہیں گے کہ کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو دوزخ میں نہیں دیکھتے جن کو ہم برے لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے، یعنی مسلمانوں کو بدرا اور حقیر سمجھا کرتے تھے، وہ کیوں نظر نہیں آتے، کیا ہم نے ناحق ان کی ہنسی کر رکھی تھی اور وہ اس قابل نہ تھے اور جہنم میں نہیں آئے، یا یہ کہ جہنم میں موجود ہیں مگر ان کے دیکھنے سے نگاہیں چکرا رہی ہیں کہ ان پر نظر نہیں جمتی۔ مطلب یہ کہ عذاب کے ساتھ یہ ایک اور حسرت ہوگی کہ جن لوگوں کو ہم برا سمجھتے تھے وہ عذاب سے بچ گئے، اور یہ بات یعنی دوزخیوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا بالکل سچی بات ہے کہ ضرور ہو کر رہے گی۔ معارف و مسائل، اولی الایدی والابصار، اس کے لفظی معنی یہ ہے کہ وہ ہاتھوں اور نگاہوں والے تھے، مطلب یہ ہے کہ اپنی فکری اور عملی توانائیاں اللہ تعالی کی اطاعت میں صرف کرتے تھے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اعضاء انسانی کا اصل مصرف یہ ہے کہ وہ اطاعت الہی میں خرچ ہو، اور جو اعضاء اس میں خرچ نہ ہو، ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ فکر آخرت انبیاء کا امتیازی وصف ہے۔ اس کی لفظی معنی ہے گھر کی یاد، اور گھر سے مراد آخرت ہے۔ آخرت کی بجائے یہ لفظ استعمال کر کے تنبیہ کر دی گئی ہے کہ انسان کو اپنا اصلی گھر آخرت ہی کو سمجھنا چاہیے، اور اسی کی فکر کو اپنے افکار و اعمال کی بنیاد بنانا چاہیے۔ یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ فکر آخرت انسان کی فکری اور عملی قوت کو اور زیادہ جلا بخشتی ہے۔ بعض مجاہدین کا یہ خیال بالکل بے بنیاد ہے کہ فکر آخرت انسان کی قوتوں کو کند کر دیتی ہے۔ حضرت الیسع علیہ السلام، والیسع، اور اب یسع علیہ السلام کو یاد کرو. حضرت یسع علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام میں سے ہیں اور قرآن کریم میں ان کا ذکر صرف دو جگہ آیا ہے, ایک سورہ انعام میں اور دوسرے یہاں. دونوں میں سے کسی جگہ آپ کے تفصیلی حالات مذکور نہیں, بلکہ انبیاء علیہ السلام کی فہرست میں صرف آپ کا اسم گرامی شمار کرایا گیا ہے. تاریخ کی کتابوں میں منقول ہے کہ آپ حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں اور حضرت الیاس علیہ السلام کے نائب اور خلیفہ تھے, انہی کی رفاقت میں رہتے تھے, ان کے بعد آپ کو نبوت عطا کی گئی. بائبل کی کتاب سلاطین اول باب 19 اور سلاطین دوم باب 2 وغیرہ میں آپ کے تفصیلی حالات بیان کیے گئے ہیں. وہاں آپ کا اسم گرامی عیشا بن صافت مذکور ہے. وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ يَطْرَبْنَ, اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی ہم سن عورتیں ہوں گی. ان سے مراد جنت کی حوریں ہیں, اور ہم سن کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سب آپس میں ہم عمر ہوں گی, اور یہ بھی کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ عمر میں مساوی ہوں گی. پہلی صورت میں ان کے ہم عمر ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ ان کے درمیان آپس میں محبت, انس اور دوستی کا تعلق ہوگا, شوکنوں کا سا بغض اور نفرت نہیں ہوگی, اور ظاہر ہے کہ یہ چیز شوہروں کے لیے انتہائی راحت کا موجب ہے. زوجین کے درمیان عمر کے تناسب کی رعایت بہتر ہے. اور دوسری صورت میں جبکہ ہم عمر کا مطلب یہ لیا جائے کہ وہ اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی, اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم عمری کی وجہ سے طبیعتوں میں زیادہ مناسبت اور توافق ہوگا, اور ایک دوسرے کی راحت و دلچسپی کا خیال زیادہ رکھا جا سکے گا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زوجین کے درمیان عمر میں تناسب کی رعایت رکھنی چاہیے, کیونکہ اس سے باہمی انس پیدا ہوتا ہے اور رشتہ نکاح زیادہ خوشگوار اور پائیدار ہو جاتا ہے. قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنزلني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن تبع منهم أجمعين قل ما أسألك منكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبعه بعد حين. تو کہے میں تو یہی ہوں ڈر سنا دینے والا اور حاکم کوئی نہیں مگر اللہ اکیلا دباؤ والا. رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان کے بیچ میں ہے زبردست گناہ بخشنے والا. تو کہے یہ ایک بڑی خبر ہے کہ تم اس کو دھیان میں نہیں لاتے. مجھ کو کچھ خبر نہ تھی اوپر کی مجلس کی جب وہ آپس میں تکرار کرتے ہیں. مجھ کو تو یوں حکم آتا ہے کہ اور کچھ نہیں میں تو ڈر سنا دینے والا ہوں کھول کر. جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو میں بناتا ہوں ایک انسان مٹی کا پھر جب ٹھیک بنا چکوں اور پھونکوں اس میں ایک اپنی جان تو تم گر پڑو اس کے آگے سجدے میں. پھر سجدہ کیا فرشتوں نے سب نے اکٹھے ہو کر مگر ابلیس نے. غرور کیا اور تھا وہ منکروں میں. فرمایا اے ابلیس کس چیز نے روک دیا تجھ کو کہ سجدہ کرے اس کو جس کو میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے. یہ تو نے غرور کیا یا تو بڑا تھا درجے میں. بولا میں بہتر ہوں اس سے مجھ کو بنایا تو نے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے. فرمایا تو نکل یہاں سے کہ تو مردود ہوا اور تجھ پر میری پھٹکار ہے اس جزا کے دن تک. بولا اے رب مجھ کو ڈھیل دے جس دن تک مردے جی اٹھے. فرمایا تو تجھ کو ڈھیل ہے اسی وقت کے دن تک جو معلوم ہے. بولا تو قسم ہے تیری عزت کی میں گمراہ کروں گا ان سب کو مگر جو بندے ہیں ان میں تیرے چنے ہوئے. فرمایا تو ٹھیک بات یہ ہے اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں مجھ کو بھرنا ہے دوزخ تجھ سے اور جو ان میں تیری راہ چلے ان سب سے. تو کہے میں مانگتا نہیں تم سے اس پر کچھ بدلہ اور میں نہیں اپنے آپ کو بنانے والا. یہ تو ایک فہمائش ہے سارے جہاں والوں کو اور معلوم کر لوگے اس کا احوال تھوڑی دیر کے پیچھے. خلاصہ تفسیر آپ کہہ دیجئے کہ تم جو رسالت اور توحید کے مسئلے میں تکذیب و انکار کرتے ہو تو تمہارا ہی نقصان ہے میرا کچھ ضرر نہیں کیونکہ میں تو تم کو صرف عذاب خداوندی سے ڈرانے والا پیغمبر ہوں اور جیسے میرا رسول اور منذر ہونا واقعی ہے اسی طرح توحید بھی برحق ہے یعنی بجز اللہ واحد غالب کے کوئی لائق عبادت کے نہیں ہے. وہ پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان چیزوں کا جو ان کے درمیان میں ہے اور وہ زبردست اور گناہوں کا بڑا بخشنے والا ہے. اور چونکہ توحید کو تو کسی درجے میں وہ لوگ مانتے بھی تھے اور رسالت کے بالکل ہی منکر تھے اس لیے رسالت کی مزید تحقیق کے لیے ارشاد ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ یعنی اللہ تعالیٰ کا مجھ کو توحید اور احکام شریعت کی تعلیم کے لیے رسول بنانا ایک عظیم الشان مضمون ہے جس کا تم کو بڑا اہتمام چاہیے تھا مگر افسوس کہ اس سے تم بالکل ہی بے پرواہ ہو رہے ہو. اور اس کے عظیم الشان مضمون ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اعتقاد رکھے بغیر حقیقی سعادت کا حصول ناممکن ہے. آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت کرنے کی ایک دلیل ہے وہ یہ کہ مجھ کو عالم بالا کی بحث و گفتگو کی کسی ذریعے سے کچھ بھی خبر نہ تھی جبکہ وہ تخلیق آدم کے بارے میں جس کی تفصیل آگے آتی ہے اللہ تعالی سے گفتگو کر رہے تھے. اب میں جو اس گفتگو کا واقعہ بتا رہا ہوں تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ مجھے یہ واقعہ کہاں سے معلوم ہوا. میں نے بچشم خود تو اسے دیکھا نہیں اہل کتاب سے بھی میرا ایسا میل جول نہیں کہ ان سے معلوم کر لیتا. یقیناً مجھے یہ علم وحی کے ذریعے ہی حاصل ہوا ہے لہذا ثابت ہو گیا کہ میرے پاس جو وحی آتی ہے جس سے عالم بالا کے احوال بھی معلوم ہوتے ہیں تو محض اس سبب سے آتی ہے کہ میں من جانب اللہ صاف صاف ڈرانے والا کر کے بھیجا گیا ہوں. یعنی چونکہ مجھے پیغمبری ملی ہے اس لیے وحی نازل ہوتی ہے بس واجب ہے کہ تم میری رسالت کی تصدیق کرو اور عالم بالا کی اللہ تعالی سے گفتگو جس کا تذکرہ اوپر کیا گیا ہے اس وقت ہوئی تھی جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں گارے سے ایک انسان کو یعنی اس کے پتلے کو بنانے والا ہوں تو میں جب اس کو یعنی اس کی جسمانی اعضاء کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی طرف سے جان ڈالوں تو تم سب اس کے روبرو سجدے میں گر پڑنا. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا لیا تو سارے کے سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا, مگر ابلیس نے کہ وہ غرور میں آ گیا اور کافروں میں سے ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس, جس چیز کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا یعنی جس چیز کو وجود میں لانے کے لیے خاص عنایت ربانی متوجہ ہوئی, پھر اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا, تو اس کو سجدہ کرنے سے تجھ کو کون چیز مانی ہوئی؟ کیا تو غرور میں آ گیا اور واقعے میں بڑا نہیں ہے, یا یہ کہ تو واقعے میں ایسے بڑے درجے والوں میں ہے جس کو سجدے کا حکم کرنا ہی زیبہ نہیں؟ کہنے لگا کہ دوسری بات صحیح ہے, یعنی میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس آدم کو خاک سے پیدا کیا ہے, بس مجھ کو حکم دینا کہ اس کے سامنے سجدہ کروں حکمت کے خلاف ہے. ارشاد ہوا تو اچھا پھر آسمان سے نکل, کیونکہ بے شک تو اس حرکت سے مردود ہو گیا اور بے شک تجھ پر میری لعنت رہے گی قیامت کے دن تک اور اس کے بعد مورد رحمت ہونے کا احتمال نہیں ہے. کہنے لگا کہ اگر مجھ کو آدم کی وجہ سے مردود کیا ہے تو بھی مجھ کو مرنے سے پہلے مہلت دیجئے قیامت کے دن تک تاکہ ان سے اور ان کی اولاد سے خوب بدلہ لوں. ارشاد ہوا جب تو مہلت مانگتا ہے تو جا تجھ کو معین وقت کی تاریخ تک مہلت دی گئی. کہنے لگا جب مجھ کو مہلت مل گئی تو مجھ کو بھی تیری ہی عزت کی قسم ہے کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا بجز آپ کے ان بندوں کے جو ان میں منتخب کیے گئے ہیں, یعنی آپ نے ان کو میرے اثر سے محفوظ رکھا ہے یعنی آپ نے ان کو میرے اثر سے محفوظ رکھا ہے. ارشاد ہوا کہ میں سچ کہتا ہوں اور میں تو ہمیشہ سچ ہی کہا کرتا ہوں کہ میں تجھ سے اور جوان اور جو ان میں سے تیرا ساتھ دے ان سب سے دوزخ بھر دوں گا. سورت کی ابتدائی آیات سے واضح ہے کہ سورت کا بنیادی مقصد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات ہے. اس موضوع پر دلائل تو دیے جا چکے, اب ناصحانہ طریقے پر ایمان لانے کی دعوت دی جاتی ہے. آپ بطور اتمام حجت کے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس قرآن کی تبلیغ پر نہ کچھ معاوضہ چاہتا ہوں اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں کہ بناوٹ کی راہ سے نبوت کا دعویٰ کیا ہو اور غیر قرآن کو قرآن کہہ دیا ہو, یعنی اگر جھوٹ بولتا تو اس کا منشا یا تو کوئی مادی نفع ہوتا جیسے معاوضہ یا کوئی طبعی عادت ہوتی جیسے تکلف. سو یہ دونوں باتیں نہیں, بلکہ فی الواقع یہ قرآن تو اللہ کا کلام اور دنیا جہاں والوں کے لیے بس ایک نصیحت ہے جس کی تبلیغ کے لیے مجھ کو نبوت ملی ہے اور جس میں سراسر تمہارا ہی نفع ہے, اور اگر حق کے واضح ہونے کے باوجود بھی تم نہیں مانتے تو تھوڑے دنوں پیچھے تم کو اس کا حال معلوم ہو جاوے گا, یعنی مرنے کے ساتھ ہی حقیقت کھل جائے گی کہ یہ حق تھا اور اس کا انکار باطل تھا, مگر اس وقت معلوم ہونے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا. معارف و مسائل. خلاصہ مضامین سورت. قل انما انا منذر. سورت کے شروع میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ سورت کا اصل مقصد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات اور کفار کی تردید ہے. اسی ضمن میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات دو وجہ سے ذکر کیے گئے تھے, ایک یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو اور سابقہ انبیاء علیہ السلام کی طرح آپ بھی کفار کی بےہودہ باتوں پر صبر فرمائیں, دوسرے یہ کہ ان واقعات سے خود وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو ایک نبی برحق کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور طریقے سے کفار کو دعوت اسلام دی گئی اور وہ اس طرح کے مومنوں کی نیک انجامی اور کافروں کے عذاب شدید کا نقشہ کھینچا گیا, اور اس بات پر تنبیہ کی گئی کہ جن لوگوں کی اتباع میں تم آج عبدال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہو آخرت کے دن وہی لوگ تمہاری مدد سے دست بردار ہو جائیں گے, وہ تمہیں برا بلا کہیں گے اور تم ان پر لعنت بھیجو گے. ان تمام مضامین کے بعد آخر میں پھر اصل مدعا یعنی اثبات رسالت کا بیان کیا گیا ہے اور دلائل پیش کرنے کے ساتھ ناسمحانہ انداز میں دعوت بھی دی گئی ہے. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. مجھ کو عالم بالا کی کچھ بھی خبر نہ تھی جبکہ وہ گفتگو کر رہے تھے, یعنی یہ میری رسالت کی واضح دلیل ہے کہ میں تم سے عالم بالا کی ایسی باتیں بیان کرتا ہوں جو وحی کے سوا کسی بھی ذریعے سے معلوم نہیں ہو سکتی. ان باتوں سے مراد ایک تو وہ گفتگو ہے جو تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان ہوئی تھی اور جس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں آ چکا ہے. فرشتوں نے کہا تھا کہ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَا, کیا آپ زمین میں ایسے انسان کو پیدا کر رہے ہیں جو وہاں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے. اس گفتگو کو یہاں اختصام کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے جس کے لفظی معنی ہے جھگڑا یا بحث و مباحثہ. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ فرشتوں کا یہ سوال کوئی اعتراض یا بحث و مباحثے کے نقطۂ نظر سے نہ تھا بلکہ وہ محض تخلیق عالم کی حکمت معلوم کرنا چاہتے تھے. لیکن سوال و جواب کا ظاہری روکار چونکہ بحث کا سا ہو گیا تھا اس لیے اسے اختصام کے لفظ سے تعبیر کیا گیا. اور یہ ایسا ہی ہے جیسے جب کوئی چھوٹا کسی بڑے سے کوئی سوال کرتا ہے تو بعض اوقات بڑا آدمی اس کا ذکر کرتے ہوئے ازراہ تفنن اس کے سوال و جواب کو جھگڑے سے تعبیر کر دیتا ہے. جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا, یہاں تخلیق آدم کا جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی مذکورہ والا گفتگو کی طرف اشارے کے ساتھ ساتھ اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ جس طرح ابلیس نے محض حسد اور تکبر کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا, اسی طرح مشرکین عرب بھی حسد اور تکبر کی وجہ سے آپ کی بات نہیں مان رہے اور جو انجام ابلیس کا ہوا وہی ان کا بھی ہونا ہے. یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے انہیں پیدا کیا. جمہور امت کا اس پر اتفاق ہے کہ ہاتھوں سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے ہی ہاتھ ہیں جیسے انسانوں کے ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ اعضاء و جوارح کی احتیاط سے منزہ ہے, لہذا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اور عربی زبان میں لفظ ید بکثرت قدرت کے معنی میں مستعمل ہے. مثلا ارشاد بیدہ عقدۃ النکاح, لہذا آیت کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آدم کو اپنی قدرت سے پیدا کیا, اور یوں تو کائنات کی ساری چیزیں قدرت خداوندی ہی سے پیدا ہوئی ہیں, لیکن جب باری تعالیٰ کسی چیز کا خصوصی شرف ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو اسے خاص طور سے اپنی طرف منسوب فرما دیتے ہیں, جیسے کعبہ کو بیت اللہ, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ یا روح اللہ کہا گیا ہے. یہاں بھی نسبت حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے کی گئی ہے. تکلف اور تسنن کی مذمت. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ, اور میں بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. مطلب یہ ہے کہ میں تکلف اور تسنن کر کے اپنی نبوت اور رسالت اور علم و حکمت کا اظہار نہیں کر رہا بلکہ اللہ کے احکام کو ٹھیک ٹھیک پہنچا رہا ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ تکلف اور تسنن شرعاً مضمون ہے, چنانچہ اس کی مذمت میں بعض احادیث وارد ہوئی ہیں. سوئین میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد منقول ہے کہ اے لوگو, تم میں سے جس شخص کو کسی بات کا علم ہو وہ تو لوگوں سے کہہ دے, لیکن جس کا علم نہ ہو تو وہ اللہ اعلم کہنے پر اکتفا کر لے, کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے, قل ما اسألكم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.